NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam heeft twee uitwisselingsprojecten met Israëlische opleidingen opgeschort. Volgens de Kunstacademie bestaat er voldoende twijfel of de academies onafhankelijk van de huidige Israëlische regering kunnen opereren. Wel blijven Israëlische studenten op individuele basis welkom om zich in te schrijven. Een Nederlands marineschip is deze week door de straat van Taiwan gevaren, bevestigt de Koninklijke Marine. Het bevaren van die zeestraat ligt gevoelig, want die wordt door China geclaimd. Voorheen werd die route gemeden. Volgens de marine is de vaart goed verlopen. In Frankrijk is een Tsjetsjeense man van 18 aangehouden omdat hij een aanslag wilde plegen tijdens de Olympische Spelen over 2 maanden. De man zou van plan zijn geweest om toeschouwers aan te vallen bij een voetbalwedstrijd in de stad Saint-Étienne. Na Duitsland bevestigt nu ook de VS dat Oekraïne westerse wapens mag gebruiken om doelen in Rusland aan te vallen. Volgens de Russische president Poetin dreigt het Westen op deze manier een derde wereldoorlog te ontketenen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. De voetbalsters van Nederland spelen vanavond hun derde EK-kwalificatiewedstrijd. Na een nederlaag tegen Italië en een winst op Noorwegen is vanavond Finland de tegenstander. En op het kasteel in Rotterdam nemen de Oranje fans ook afscheid van een van de grootste Nederlandse voetbalsters ooit, Lieke Martens. We zijn er tot 11 uur. Laten we meteen maar naar het kasteel gaan, want een klein kwartiertje nog tot aan de aftrap tussen Nederland en Finland. Jeroen Elshoff en Filip Koken gaan die wedstrijd voor ons volgen. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Filip, weten we de opstelling van Oranje? Ja, dat weten we. Ik denk, ja, die opstelling is nog net iets minder belangrijk dan dat afscheid van Lieke Martens, waarover je het zojuist had. Deze avond zal een soort van eresaluut worden voor haar en dat heeft ze verdiend. Daarvoor heeft ze een te grote rol gespeeld in Nederlands vrouwenvoetbal om dat zomaar aan ons voorbij te laten gaan. Maar inderdaad, die opstelling van Domselaar en Kop. De twee eerste keepers zijn er allebei niet bij vanwege blessures. Dus we krijgen in de goal het debuut van Danielle de Jong, 21 jaar. Er zijn er ook een paar verdedigers die bij. Dijkstra, Caspar Rij en Merel van Dongen speelt ergens in Mexico nog. Dus die is er ook niet bij. Ja, dan wordt de spoeling een beetje dun. Dus krijgen we 3 centrale verdedigers met Willems met spitsen die wel weer fit is. Was gaat iets aan de voet. En Jansen. En aan de zijkanten Pelova en Brug zoals we gewend zijn. Dan Groene en Egorola. En Van der Donk wat aanvallend op het middenveld. En voorin dan Berestijn en dus Lieke Martens. Ja. En Jeroen, weten we ook al een beetje hoe Finland het aan gaat pakken vanavond? Horen jullie de muziek op de achtergrond? Ja. Nou, die gaan van links naar rechts, die gaan het precies een beetje zo aanpakken. Maar dan wel op eigen helft. En in een iets lager ritme dan de laatste tonen van dit nummer. Ja, dat gaat van links naar rechts. En ze hoeven de bal niet te hebben. En ze gaan tegenhouden van links naar rechts. En dan als hij een keer in het bezit van de Finnen komt, dan gaan ze proberen heel snel naar voren te voetballen. Met al wat snelheid voorin. En een doelpuntenmaakster, Silström van 35 jaar oud, de all-time topscorer van de Finnen. Zo hebben ze het gedaan tegen Italië. En zo gaan ze het vanavond tegen Nederland ook proberen. Zo proberen ze het ook tegen Noorwegen trouwens. Dat werd 4-0. Tegen Italië wonnen ze. Dus we gaan het straks allemaal zien. Horen we jullie over 11 minuten, Jeroen en Filip. Gaan we even luisteren naar de bondscoach Andries Jonker. Die vertelt waarom Daphne van Domselaar, die dus wel geselecteerd was, de eerste keeper, vanavond niet onder de lat staat. Omdat Daphne nog niet klaar is, gaf zelf aan, trainer, ik voel me nog niet klaar. Ja, dan hoef ik niet verder, dan hoef ik ook niet naar de dokter. Het gaat om haar gevoel. En als die overtuiging er nog niet is, ja, dan moeten we het nog niet doen. En dan kies je voor Danielle de Jong. Waarom zij? Ja, omdat we denken dat dat de beste optie is. Ze heeft een prima seizoen gespeeld bij Twente. En we denken dat ze voor deze wedstrijd het meest geschikt is. Ook Sheride Spitsen. Hoe lang kan zij spelen, denk je, vandaag? Ja, dat weten we niet. Er zit een klein beetje risico in, maar zij heeft er vertrouwen in, de dokter heeft er vertrouwen in. Het is ook wel een sterke meid die heel graag wil spelen en wel een stootje kan hebben. Dus we verwachten echt dat ze een groot deel van de wedstrijd kan spelen. Kan we vandaag dus een belangrijke slag slaan, hè, als je kijkt naar de stand in de pool. Maar goed, het is ook een wedstrijd met een andere zweem. Het afscheid van, hè. Hoe manage je dat? Is daar ook plek voor of is dat echt iets voor na de wedstrijd vandaag? Ja, dat heeft eigenlijk Lieke al gedaan door meteen tegen mij te zeggen, trainer. 1 is winnen, dan helpt het niks en dan kom ik mijn afscheid. Dus dat vindt zij totaal niet belangrijk. En daarmee vindt de groep, de staf, iedereen eromheen dat niet belangrijk. We willen winnen, En we kunnen haar alleen maar een mooi afscheid bezorgen als we winnen. Dus dat is het droomscenario. Andries Jonker, maar we hebben een spookrijder. Rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal het nog even, rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam en Dordrecht een spookrijder tegen. Over 10 minuten, dan begint dus Nederland tegen Finland. We worden de bondscoach al over de opstelling en onder andere over de debuterend keepster. En we gaan die wedstrijd tussen Oranje en Finland analyseren met oud-voetbalster Diane Bito, onder meer verdediger geweest bij ADO, AZ en Telstar. En niet onbelangrijk, 146 interlands. Dat telt. Goed dat je er bent, Diane. Wat valt jou op aan de opstelling? Dat er toch weer heel erg veel geblesseerden zijn. Die normaal natuurlijk altijd in de basis staan. Ja. En dat er toch niet echte verdedigers achterin staan. Ja, omdat spitsen centraal staat bijvoorbeeld. En dat is dan niet een echte verdediger. Ja, precies. Ja. Tenminste, ze staat er nu al wel een tijdje natuurlijk. En ze weet haar weg wel te vinden, hoor. Ja. Maar een pure verdedigster is het natuurlijk niet. Ja, en een debuterende doelvrouw. Ja. Vind je dat een logische keuze? Ik vind het een vreemde keuze. Omdat je natuurlijk al een hele tijd Weimar erbij hebt. En die heeft natuurlijk één wedstrijd gespeeld waarbij ze heel erg ongelukkig was. Tegen België was dan in september. Ja, maar inderdaad. Ja. Ketsers gemaakt, zoals we dat dan noemen. Ja. Maar wel talentvol en wordt ook door Jonker als talentvol beschouwd. Toch niet gekozen. Nee, inderdaad. Dus daarom vind ik het ook vreemd dat de jongen op goal staat. Natuurlijk ook een goede keepster, heeft het ook goed gedaan. Speelt ook bij jong Oranje natuurlijk. Dus we gaan het zien. De druk staat erop. EK-kwalificatie Finland dus. Floor Dick van 4-0 van Noorwegen. Won juist weer van Italië. Oranje verloor dan weer van Italië en won juist van Noorwegen. Ja. Ja. Wat is er voor pool? Ja, dit is echt een bizarre pool inderdaad. Iedereen wint of verliest van elkaar. Dus als ze vanavond weten te winnen, dan hebben ze echt een goede slag te pakken. Ja. Lieke Martens, die neemt afscheid vandaag van de Nederlandse fans. Jij hebt ook met haar nog in Oranje gespeeld, een jaar of 10 geleden. Zeker. Hoe belangrijk is zij geweest voor dit Nederlands elftal? Ja, heel belangrijk. Ik bedoel, als je 2017 natuurlijk ziet, haar spel, haar onvoorspelbaarheid. Ze kan binnendoor, buitenom. Zij is gewoon super belangrijk geweest voor dit team. Ja. Zeker. Hoe gek is dat voor zo'n elftal als je weet dat een van je belangrijkste speelsters afscheid gaat nemen en dan nog wel twee wedstrijden meedoet, terwijl het ook gewoon een wedstrijd om het echtje is? Ja, ik denk niet dat heel belangrijk gaat zijn. Ik bedoel, het eerste waar ze naar moeten kijken is het winnen van deze wedstrijd. En zoals zij al zeiden, dat daarna komt het afscheid van Lieke. Ja, Martens zei zelf ook al tegen Jonker van behandel me alsof het normaal is en haal me er ook af als het nodig is. Ja, zou ze dat menen? Ja, tuurlijk. Dat denk ik echt. Ik denk echt dat je dat meent. Want jij wil gewoon het beste voor het team. Ook al stop jij ermee. Jij bent dan niet belangrijker dan het team. Dus ik denk echt wel dat ze dat meent. Nou, dan hopen we dat ze gewoon 3 doelpunten maakt en dan gewoon een publiekswissel kan krijgen in de 81ste minuut. Dat zou heel mooi zijn. Ja, Willem, dit is inderdaad een droomscenario. Ja, wij tekenen ervoor. Ze gaan beginnen over 7 minuten op het kasteel in Rotterdam. En die wedstrijd gaan we natuurlijk helemaal volgen hier op NPO Radio 1. En dus gaan we er nu alvast uit voor Ster, Nieuws en Ster. Tot zo. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, okay, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. wakker worden. Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. Wij gaan zo direct luisteren naar de Interland, Nederland, Finland. EK-kwalificatie, daar zijn op dit moment de volksliederen bezig. Het is ook, we zeiden het al, het afscheid van Lieke Martens. We hadden het over haar belang in het veld. Maar buiten het veld heeft ze ook impact gemaakt, toch? Ja, zeker. Dus hij heeft heel veel mensen, of jonge meiden, denk ik, geïnspireerd. Vooral in 2017 is dat gekomen toen ze ook het EK hebben gewonnen. En waar ze gewoon een geweldig EK heeft gespeeld, heeft zij superveel meiden geïnspireerd om uiteindelijk te voetballen en het shirtje te dragen met Martens. Ja, gisteren reed ik nog langs een groep meisjes. Met een daarvan had Martens op de rug. Diane Bito hoorde je, oud-international. Dan gaan we zo kijken en luisteren naar die wedstrijd. Hier is eerst het nieuws. Lot Lewin. Bij de aanslag vanmiddag in de Duitse stad Mannheim zijn in totaal 7 mensen gewond geraakt, schrijven Duitse media. Een agent verkeert in levensgevaar. De dader stak verschillende mensen op een bijeenkomst van de anti-islamitische burgerbeweging Pax Europa. Hij had het vooral gemunt op Michael Sturzenberger, een bekende anti-islamactivist in Duitsland. Die raakte ernstig gewond aan zijn gezicht en zijn been. Toen de politie tussen beiden probeerde te komen, stak de aanvaller de agent. De dader raakte zelf ook gewond. Hij ligt in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. De Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam heeft 2 uitwisselingsprojecten met Israëlische opleidingen opgeschort. Volgens de Kunstacademie bestaat er voldoende twijfel of de academies onafhankelijk van de huidige Israëlische regering kunnen opereren. Wel blijven de Israëlische studenten op individuele basis welkom om zich in te schrijven. En dan het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en kans op een bui. Ook morgenochtend verspreid over het land regen. In de middag klaart het op vanuit het noorden met wat ruimte voor de zon. En het wordt 16 tot 22 graden. Ster. Tienduizenden arbeidsmigranten werken in Nederland. Nu, maar ook al in de jaren 70. Illegaal en onderbetaald. Aan het werk dankzij de lachende derde, de koppelbaas. Vanavond in Andere Tijden om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Vanavond om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en Omstreken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug in Rotterdam. Staan de speelsters van Nederland en Finland klaar voor hun EK-kwalificatiewedstrijd. Dus we gaan meteen naar het kasteel. Jeroen Elshoff en Filip Koken. Ruim 10.000 mensen zitten hier klaar op het kasteel in Rotterdam om te gaan kijken hoe Nederland het ervan afbrengt tegen Finland. Ja, wat weten we dan van Finland? We weten dat ze op papier de zwakste ploeg zijn in deze groep. Nummer 27 op de wereldranglijst. Dat ze een divisie lager speelden in de Nations League. Die wel wonnen de afgelopen keer, zodat ze promotie hebben afgedwongen. Maar ze hebben nog niet het niveau van de toplanden. Zeker zouden ze normaal gesproken niet tegen Nederland op moeten kunnen. Ze zullen ook zeer verdedigend gaan spelen, hebben ze al aangekondigd tegen Nederland. Ja, maar ja, ze wonnen wel thuis van Italië, waar Nederland dan weer van verloor. Dat was dan de verrassing, waardoor alle ploegen na 2 wedstrijden op 3 punten staan. Natuurlijk staat Finland dan onderaan op grond van het doelsaldo. En Nederland momenteel 1-1. Maar nu gaat iedereen klappen en juichen voor de Nederlandse ploeg. Ja, met de ambiance en de sfeer is zoals gebruikelijk niets mis op het kasteel. Knus en uitverkocht. Ruim 10.000 zitten er. En de omstandigheden zijn ook prima. Het heeft wat geregend, maar dat mag geen naam hebben. En het spektakel rond het stadion was al een tijdje aan de gang natuurlijk. Waar veel jeugd, zoals gebruikelijk, op af is gekomen. En de bal nu gebracht door zo'n afstandsbestuurbaar wagentje. Ligt op de middenstip. En dat wagentje had genoeg batterijen om ook de zijlijn weer te halen. Zodat niemand er straks over struikelt. Dat is ook wel prettig. En dat betekent dat we zo direct kunnen gaan beginnen aan deze, u hoort het Filip al zeggen, dus wel degelijk belangrijk interland als het gaat om het resultaat. Dinsdag moet Nederland naar Finland toe en het is een flitskwalificatie. Want Nederland speelt dus ook nog tegen Noorwegen in Noorwegen. Dat is de laatste vlak na het EK voor de mannen. En daarvoor thuis tegen Italië. Resultaat is dus belangrijk. Nederland is onderweg en we zien al direct de opstelling. We waren een beetje aan het puzzelen. En dan zien we dan toch in eerste instantie een, ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt, maar het lijkt op een 4-3-3 als Brugs heel ver als linksback in dat systeem gaat doorschuiven. En Nederland gewoon heel aanvallend gaat starten. Dat is wel duidelijk zichtbaar in de eerste minuut. Het is maar hoe het zich plooit natuurlijk, zo'n formatie. Het gaat nu naar de rechterkant waar Willems staat. En Willems probeert hem door te spelen op Van der Donk. Die heeft hem te pakken. Danielle van der Donk. Dit is gelijk levensgevaarlijk. Gaat ze zelf schieten of geeft ze af? Ze geeft af, maar die is absoluut niet op maat. Berestijn was er. Martens was er. Brug stond achterin. Dat had Danielle van der Donk. Die eigenlijk uit de Champions League finale teleurgesteld komt wandelen. Beter moeten doen. Eerste gevaarlijke moment binnen een minuut hebben we gezien. Ja, dat terwijl Berestijn zich daar goed aanbood. Zelfs even bleef hangen om die bal goed ja, in ontvangst te kunnen nemen. De eerste scoringskans voor Nederland. Ja, dat was er wel eentje. Na het onderbreken van een aanval van Finland door Van der Donk. En ineens is Nederland er vandoor en is die paas van Van der Donk niet goed. Ja, Nederland dus start het inderdaad met 4 achterin. Dat is opvallend. Met Willems dus als rechtsback. En Pilova, die we toch wellicht ook wel hadden verwacht als wingback. Die staat nu echt als middenvelder. Nu dan Finland wordt onmiddellijk vastgezet door Nederland in die openingsminuten. Ja, Jeroen zei het al, dinsdag is de return, dat is in Tampere. En ja, jullie studiogast, die weet dat ongetwijfeld nog wel van dat EK in 2009. Dat stadion zal het zijn waar Nederland dus voor het eerst de halve finale haalde van een EK. Nu gaat dan een bal naar Brugs, helemaal aan de linkerkant in het strafschopgebied van Finland. En nu kan ze gaan schieten met rechts. En daar is de redding van Korpela, de keeper van AS Roma en van Finland. Aanvoerder ook van het Finse nationale team. De eerste echte kans voor Nederland, een schot van Esmee Brugs. Ja, die net als Van der Donk en als Eguerola, Damaris Eguerola natuurlijk de Champions League finale speelde. Dat was een enorme belevenis in Bilbao. En Brugs kwam daar als winnaar uit de strijd natuurlijk. Schitterend als invalster mocht ze meedoen. En heeft daar op een gepaste manier, maar wel flink feest gevierd. Ook een dag later zelfs nog even gespeeched op het bordes in Barcelona. Het is voor Esmee Brugs een schitterende periode in haar nog zo jonge carrière. De Finnen zijn naar voren gekomen voor de eerste keer. Dat moet verdedigd worden door Lin Wilms. Dat doet hij uitstekend. Dat ging via de linker middenvelder, linker aanvaller van Rosengaard. Ulling die dat uiteindelijk afdwingt, die ingooi. Die voor de Finnen is nu, het valt voor het eerst een beetje stil. Is zien wat ze kunnen in aanvallend opzicht. Ze hebben niet direct heel veel bezetting voor het doel. Daar kan de bal eventueel wel komen als Van der Donk een tikje uitdeelt, maar dat mag. Eguerola vervolgens de bal niet weet vast te houden. En dan zien we toch Finland met een lange bal naar de rechterkant. Daar moet Brugs verdedigen. Kan ze de bal laten rollen? Ja, dat kan. En dus is het een doeltrap die voor het eerst dus genomen gaat worden door Danielle de Jong. Voor haar sowieso natuurlijk een bijzondere avond. Zeker. Haar grote vriendin, zei ze al. Haar grote vriendin, Lieke Martens. Met wie ze nog zoveel heeft gedeeld in haar hele carrière. Ja, die gaat afscheid nemen. En dat heeft ja, Van der Donk zelf ook tot tranen toe beroerd. En die tranen verstopte ze niet. En waarom zou ze ook? Nu is daar Martens die de bal verovert op het middenveld op 18en. En daar een volgende Nederlandse aanval mee in gang zet met Pilova. Die eens even kijkt waar de bal naartoe kan. Naar de linkerkant, naar Brugs. Brugs, vanaf de linkerkant op het middenveld spelend. Ja, die kan nu een balletje gaan meegeven. Ja, een Martens. Daar is Jackie Groene. En Nederland zet Finland weer vast. Denk op één speelster na gaat iedereen weer verdedigen bij Finland. En Nederland speelt dan de bal rond. Het is een soort van handbalverdediging weer van Finland. Allemaal op of in of rond het 16 meter gebied zelf verzamelen zich. En daar komt een hoge bal in de richting van Berestijn. Die daar probeert te koppen. Nou ja, de bal blijft in ieder geval voor Nederland. Met balbezit nu voor Willems. Ja, er is geen houden aan. Het gaat in een hoog tempo in die openingsminuten. Dat hebben we in deze kwalificatie wel eens anders vorm zien krijgen. In een eerste fase van een wedstrijd. Martens uit de draai. Schot geblokt. Misschien wel tegen Berestijn op. Uitgetrapt. Paniekerig door de Finnen. Ja, ik kan me die wedstrijd in Cosenza herinneren tegen Italië. Dat was echt dramatisch vanaf de aftrap. Tegen de Nooren in Breda ging het al wat beter. Maar dit is toch echt een gretig Nederlands team dat op volle kracht vooruit gaat. Vanaf de aftrap af. 5 minuten zijn we onderweg. We hebben al wat spannende momenten voor het doel gezien. Gevaarlijke momenten. En als Nederland dit weet vol te houden, dan ben ik benieuwd hoe lang Finland stand kan houden als die aanvalsdrang vastgehouden kan worden door Oranje. Dat lukt nu even niet, want de bal is over de zijlijn. En dus mogen de Finnen gooien. En die doen rustig aan. Even een adem happen. Ja, en denk ook aan de vorige wedstrijd van het Nederlands team. Het stadion van NAC Breda. Als ze met 1-0 wonnen van Noorwegen. Het doelpunt van Linette Berestijn. Ook dat was vroeg in de wedstrijd. Waarna Nederland dat consolideerde. En Noorwegen goed kan tegenhouden. En af en toe ook nog wel een kans kreeg om die 1-0 uit te bouwen. Maar die 3 punten... die hebben Nederland veel rust gegeven in deze pool. Overigens kan het nauwelijks misgaan. Hè? Die kwalificatie voor het EK in Zwitserland volgend jaar. De nummers 1 en 2 gaan direct. De nummers 3 en 4 spelen play-offs. En dan ben je ook nog geplaatst. Dan speel je tegen een lager geclasseerd land. Ja, dat moet toch allemaal geen probleem zijn om zich te plaatsen. Maar Nederland wil zich hier natuurlijk wat beter laten zien. En ook nog altijd die teleurstelling van die gemiste Olympische kwalificatie van zich afspelen. Want ook dat zeurt toch altijd een beetje in het achterhoofd. Want ja, laten we dat vooral niet vergeten. Daar had Lieke Martens natuurlijk echt afscheid willen nemen. Maar dat ging niet door in Parijs. Nu spitsen. Ja, die moet haar tegenstander voor zich langs laten gaan. En daar komt wellicht een aanval aan. Nee, de bal is over de zijlijn geweest bij Linda Sjöström. En dat is dan de meest ervaren speelster van Finland. Ja, en snel. Dat heeft Spitsen nu ook gemerkt. Je had al vrij snel door dat ze de ruimte moest afdekken. Omdat het op snelheid niet lukt voor Spitsen. Die 2 jaar jonger is dan de zojuist genoemde spits van Finland. Maar die is nog altijd rapper. Dat zagen we zeker op de eerste meters. Groene probeert te verdedigen. Maar kan de Finnen niet van de bal krijgen. Die bijna met z'n allen nu op de helft. Behalve de keeper natuurlijk op de helft van Nederland staan. Maar de diepe paas, die kan rustig over de zijlijn gerold laten worden door Lin Wilms. En zo zie je dus dat Nederland eigenlijk met die 4 achterop. En naar die linkerkant, die wordt voor het grootste deel ingevuld door Esmee Brugs. Want Martens heeft een soort van vrije rol. Mag het middenveld in gaan. Dat hebben we natuurlijk de laatste jaren eigenlijk al gezien. In het begin hield ze de lijn wat meer aan de voeten. Zo in 2017 kwam ze meer en meer naar binnen. Succesvol op dat toernooi met een aantal schoten en een aantal doelpunten natuurlijk. Op haar karakteristieke wijze. En nu is ze steeds meer en steeds vaker te vinden op de as. Dat was al bij Barcelona zo. En dat is eigenlijk de laatste jaren zo gebleven. En zo zal het vanavond ook zijn. Balbezit gaat naar Nederland. Nadat er een overtreding is gemaakt. En Spitsen gaat staan. Die heeft een hele afstand te overbruggen. En dat gaat ze doen, denk ik toch, zo te zien, met een lange trap. Ja, Spitsen die... Ja, kies niet voor een lange trap. Maar zou je altijd zien als je het zegt, hè? Ja, wordt altijd kort. Het is risico nemen, hè, wat je doet. Precies. En trouwens, er wordt nu een bal zomaar ingeleverd door Nederland. Daar komt geen kans uit. En nu gaat iedereen klappen. Luister u maar even mee. Nou ja, een bescheiden applausje. Want daar is dan de eerste actie. Niet moeilijk, hoor, voor Danielle de Jong. Zou het familie zijn, Philip, die hier zitten? Want die mensen die sprongen wel echt helemaal omhoog. Nou, ik durf je 1 ding te verwedden. Ik denk dat alle families van alle speelsters hier zijn. Ja, precies, ja. En terecht. Zo hoort het ook. Balverovering op het middenveld ineens voor Nederland. En Linette Berestijn wordt nu weggestuurd. Daar gaat Berestijn, die is heel snel. Berestijn, een mislukte tackle. Dan kan ze nu gaan schieten met links. Berestijn. En daar komt de verdedigster dan toch weer terug. Knap werk van Kuika van de Chicago Red Stars. Daar centraal achterin bij Finland. Die de Berestijn ervan behield dat ze toch rechtstreeks kon gaan schieten op de keeper. Nu dan Esmee Brugs weer in de handen van de keeper Korpela. Ja, die Brugs, je noemde net al, die speelt linksback, linksmidden en af en toe ook linksbuiten in deze wedstrijd tot nu toe. En we zijn nog maar 9 minuten oud. Ja, ze viel in de Champions League finale gewoon in als spits. Want dat speelt ze bij Barcelona ook geregeld. Wat dat betreft multifunctioneel inzetbaar. En Nederland gaat daar natuurlijk nog heel lang van genieten. Want ze is pas 20 jaar balbezit voor de Finnen. En ze aast op de positie van Lieke Martens. Ja, ze kan op allerlei posities azen. Want ook Minima is natuurlijk voorlopig nog niet terug. Ja. Dus ze kan ook rustig in de spits. Die positie wordt trouwens uitstekend ingevuld door Berestijn. Die er natuurlijk in het Nederlands elftal behoorlijk wat heeft gemaakt in de laatste periode zeker. Martens heeft nu de bal en moet wel snel handelen. Dat doet ze niet. Raakt de bal kwijt. Opgejaagd door Koivisto van Liverpool. En dus nemen de Finnen over die de bal achterin vasthouden. Ja, je zei het al. De Finnen hebben natuurlijk ook alle kansen om gewoon de kwalificatie door te lopen. Omdat de nummers 3 en 4 uit de pool dus naar de play-offs gaan. En dan heeft dat ook nog te maken met of je 3 of 4 wordt. Welke plek en welke tegenstander je daarna tegenkomt. Een blessure is er even voor Lynn Wilms. Maar die gaat zitten en die voelt even wat pijn. Ik denk dat er op haar hand of misschien een stuk van haar ribben werd gestaan. In ieder geval, ze staat weer, ze kan door. En dus mag Nederland nu een vrije trap, of wordt het een ingooi? Andries Jonker gaat het allemaal zeggen. Een ingooi gaan nemen. Ja, ze ging zelf een slijding aan en dan vindt ze tegenstander galt dan over erheen. Kwam inderdaad wat ongelukkig terecht, inderdaad op de hand even. Maar geen centje bij voor Lynn Wilms, die nu gaat inwerpen en de bal weer onmiddellijk terugkrijgt van de Donk. We wachten nu naar Dominique Jansen, centraal in de verdediging van Nederland. Die onmiddellijk weer de weg kiest naar Brugs. Die heel veel balcontact heeft tot nu toe in de wedstrijd. Brugs wordt nu achtervolgd door een Finse, maar die schudt ze even zo voor zich af. En via Groene zijn we dan weer terug de rechterkant bij Wilms. En Nederland gaat weer voorzichtig en gedoseerd bouwen aan een volgende aanval. Doen we met Groene, die in een gedreven stijl de bal nu weer aflevert bij Dominique Jansen. En als Jansen zegt, dan gaat de bal wel weer in de richting van Brugs gaan, inderdaad. En nu wordt de bal er mooi overheen gelegd en kan nu de bal terechtkomen bij Martens. Martens die dan kan gaan voorgeven, dat gebeurt nu ook. Maar ja, daar deed Berestijn net een pasje naar achteren. Terwijl ze die bal diep gaf in de richting van de tweede paal. Dit loopt even spaak. We hebben 11 minuten gespeeld. Nederland valt wel veel aan. Maar een echte hele gevaarlijke kans hebben we nog niet gehad. Wel heeft de doelvrouw van Finland 2 keer een bal moeten keren. Korpela. Maar 11 minuten gespeeld. 0-0 nog altijd. Ja, het is mooi om te zien hoe de fans hier naar het puntje van de stoel gaan. En klappen als Martens alleen de bal maar krijgt. Dat is toch eigenlijk heel respectvol. En zegt een heleboel over de status van Lieke Martens, die natuurlijk ook een enorme publiekslieveling is als Nederland de bal heeft. En via Jansen die kan terugleggen. Ego Rola wil hem graag. Dan komt de volgende voorzet. Berestijn eronder door. Dan Belova net niet. En daarachter is het Martens dus ook net niet. Toevallig was ik een dag of 10 geleden in het museum. Dat noemen ze de Experience van Barcelona. Bij het stadion dat verbouwd wordt. Kamp Nou, daar staan van die prachtige interactieve pilaren. En daar heeft Martens echt een prominente rol als het gaat om de vrouwenafdeling van FC Barcelona. Dat is natuurlijk heel groot, maar dan kan je keurig op Lieke zelf zo tikken. En dan krijg je alle hoogtepunten van de periode Martens bij Barcelona. En dat zijn er nogal wat. En er stonden echt heel veel toeristen, wel heel veel toeristen en fans die daar naartoe gaan om die zuil heen. Van Lieke Martens daarnaar te kijken en foto's te maken. Daar kijken naar de Champions League zegen van Barcelona. Precies, enorm populair daar. Echt heel erg indrukwekkend om te zien. Balbezit voor Spitsen. Spitsen tikt hem naar Wilms. Wilms gaat binnendoor, wordt van de bal gezet. Even Groene lost dat op en tikt hem terug naar de record international van Nederland. Naar Sherida Spitsen. Ja, want we hebben dan wel vaak over de sportieve nalatenschap en het boegbeeld van het team. Maar ja, ze doet. Heeft ook wat een en ander financieel betekend, hè? Want er werd een behoorlijk bedrag betaald door Barcelona. Er werd nog een groter bedrag betaald door Paris Saint-Germain voor Martens. En dat opent natuurlijk ook weer de deur voor andere speelsters die ook eindelijk grote bedragen kunnen gaan verdienen. Nog altijd niet wat de toppers bij de mannen verdienen. Maar ze komen toch een eind nu in de richting. En ja, die weg is ook weer geplaveid door Martens. Die heeft ontzettend veel gedaan. Terwijl we hier een beeld zien van de man van Martens. Die hier natuurlijk ook is, Benjamin van Leer. Oudkeeper. We gaan nu inwerpen. Ik kan dat allemaal vertellen, want er gebeurt weinig op het veld. De bal is veelvuldig op het middenveld, zo rond de middenlijn, waar Wilms de bal nu over de zijlijn werpt. Ja, dus heeft de Finse ploeg wat terreinwinst geboekt. En daar gaat Emmy Siren van Nordjylland nu gooien. Haar tweelingzus staat ook in het veld. Ona Siren van Lillestrøm. Eens zien of die elkaar de bal gaan geven. Nee, dat niet. De bal komt terecht op het middenveld met veel pijn en moeite. Houden de Finnen hem in het bezit, want Nederland jaagt gretig. Maar toch hebben de Finnen toch redelijk voor elkaar gekregen in de eerste 14 minuten. Want heel veel hebben ze niet weggegeven. En zo nu en dan zoeken ze toch de aanval. Daarmee deden ze Italië dus heel veel pijn in de vorige wedstrijd. In Noorwegen waren ze volstrekt kansloos bij die eerste interland. Begin april, Noorwegen-Finland toen 4-0. Maar nu doen ze dus volgens nog gewoon mee in deze groep. Hier komt Nederland met een overtreding gemaakt op Danielle van der Donk. Die zoals gebruikelijk heel makkelijk en snel met contact naar de grond gaat. Zo slim is ze. Zo slim is ze altijd geweest. Als de vrije trap snel genomen wordt door Damaris. Wilms opent. Is die bal haalbaar? Ja. Voor Lieke Martens. Wie staat er voor het doel? Van der Donk. Berestijn. Het gaat naar Brugs. Belova wil hem graag in het 16 meter gebied. Maar krijgt hem niet. Damaris tussendoor probeert de bal te steken. Maar dat lukt niet. En de Finnen rammen hem naar voren. En dan moet Jansen sprinten. En die sprint wint ze. En Spitsen heeft hem dus. Zo kan Nederland gaan bouwen. Aan wat moet worden een nieuwe aanval. Ja, Jansen was wel beduidend. Sneller dan de ervaren spits daar door Sallström. Maar nu speelt Finland de bal weer terug. En ja, het kan niet verder terug dan nu het geval is. Namelijk bij de keeper van Finland. Die de bal nu weer in het veld brengt. Ja, Finland, ja, dat moet het toch hebben van een hechte verdediging. Af en toe komen ze eruit met een counter. En dan kunnen ze heel gevaarlijk voor de dag komen. Zoals ze thuis tegen Italië lieten zien. Maar ja, bij Noorwegen waren ze kansloos. En eigenlijk zijn ze tegen de meeste toplanden wel kansloos de laatste jaren. Maar ze doen het heel goed tegen landen die zo'n beetje in de buurt staan van Finland op de wereldranglijst. Ja, die divisie B dus van de Nations League. Ja, hebben ze toch vrijwel alleen maar overwinning gehaald. Een enkel gelijkspelletje. Daar presteren ze goed. De basis is daar goed. Komt ook een beetje door de huidige bondscoach Marco Saloranta. Die heel veel heeft verjongd. Die een paar zeer ervaren speelsters eruit heeft gegooid. En ja, er zijn toch al wat jonge speelsters van Finland die al aan het Europese topvoetbal hebben mogen ruiken. Want u weet ongetwijfeld, als u het vrouwenvoetbal een klein beetje volgt, die Finse competitie stelt niet meer voor alle speelsters die we hier vandaag zien in Rotterdam spelen in buitenlandse competities. Jij net de stand doornam in de groep. Had je toen de uitslag van Noorwegen-Italië meegenomen? Die zie ik nu, of van vanavond? Nee. Het is een vraag. Nee, want die zie ik nu voor het eerst onder mijn neus verschijnen. Ik twijfelde even of die al voorbij was gekomen vanavond. Noorwegen-Italië is 0-0 geworden. Dus wat dat betreft kan een van deze ploegen vanavond voorsprong pakken in de groep met een overwinning. Je kan dus eigenlijk hele goede zaken doen mocht je hier zegen vieren. En dat zou je mogen verwachten van het Nederlands elftal van Andries Jonker. Maar voorlopig heeft het toch moeite om meer te creëren dan wat kleine kansen in het eerste deel van deze wedstrijd. 17e minuut opspangen. Kasteel staat het 0-0. En eens zien of Nederland, want dat is alweer een tijdje terug, kan komen tot een doelpoging. Dat moet dan gebeuren van achteruit, doorbouw. En dat gaat via Dominique Jansen. Jansen tussendoor, dat is een goede paas. Dat was op Lieke Martens, maar daar zat net een Fins been tussen. Dominique Jansen herstelt het zelf heel snel en geeft hem naar de linkerkant naar Brugs. Maar Brugs levert in en dus neemt Finland over. Ja, Finland neemt over, maar Nederland heeft de bal alweer heel snel terug. Met Martens die de bal weer teruggeeft naar Spitsen. Spitsen, goede schijnbeweging. En die geeft de bal dan naar de rechterkant naar Willems. En via Groene is de bal dan weer terug bij Spitsen. Kijken of ze dat inderdaad 90 minuten kan gaan volhouden. Spits achterin met die lichte blessure die ze heeft. Maar ja, die voor haar ongetwijfeld niet al te licht is. Dominique Jansen naar Brugs. Brugs geeft hem mee naar Martens. Martens nu op de linksbuitenpositie. En die probeert die bal voor te geven. Daar zit een verdediger tussen. Dat is Kuika van de Chicago Red Stars. Dat is eerder genoemd. Lag al eerder in de weg bij Berestijn. Nu kan Nederland gaan werpen vanaf de linkerkant met Esme Brugs. Die een medespeelster zoekt. En die bieden zich nog niet aan. Ja, nu dan lukt dat. En krijgt ze de bal weer terug. Maar ja, een halve mistrap achterin bij Finland. En dan wordt daar zomaar een corner weggegeven. Niet al te fraai verdedigend werk van Koivisto. Die de bal eerst niet goed raakt. En in tweede instantie ook weer niet goed raakt. Zodat Nederland nu een corner mag gaan nemen. En achter de bal heeft zich gezet Esme Brugs. Ja, het is de eerste van de wedstrijd. Doelpogingen hebben we er eigenlijk nog maar twee van gezien. De Finnen 0. Staan in de cijfers tot nu toe heel veel nulletjes. 0 gele kaarten, 0 rode kaarten. 1 keer buitenspel. Dit dan de eerste hoekschop. Wat dat betreft is het een wedstrijd dat voorlopig op het middenveld zich afspeelt. Nu dan de hoekschop. Brugs geeft voor. Dat is een goede voorzet bij de tweede paal. Daar kwam Dominique Jansen. En het wordt een hoekschop aan de andere kant. Wat druk van Nederland in de 19e minuut. Dat was een prima bal van Brugs naar die kortgenomen hoekschop. En Jansen komt net niet lekker uit. Werd ook nog een beetje gehinderd door Ulling van Rosengaard. En dan komt nu vanaf de rechterkant de volgende hoekschop. En die gaat worden getrapt heel kort door Pelova. Ja, Pelova. Via Brugs heeft Pelova weer terug. Gaat nu het 16 meter gebied binnen. Ja, kijkt eens even waar die bal naartoe kan. Pelova nu een voorzetje met links. En ja, dan gaat de bal via een Finse voet in de handen van de keeper. Die daar eventjes mee blijft staan. Blij als ze is dat het weer even rust is voor Finland. Dat ja, toch wel onder druk staat. Maar totaal niet in paniek oogst. Alsof we het wel gewend zijn om zo onder druk te staan. Ja, er lopen er bij dit soort verdedigende acties, als Nederland dus aanvalt, ja, toch wel continu, ook bij die corners, weer 5 of 6 ja, in de buurt van het eigen 5 meter gebied zelfs. Laat zich ver terugzakken. En het is heel moeilijk voor Nederland om de vrije ruimte te vinden. Dat is er ook nauwelijks. En toch zal Nederland dan wat creativiteit moeten tonen. Daar heeft het ook wel de speelsters voor om dat te kunnen doen. Ja, Groene zegt, ja, kom nu weer snel. Die is nu aan de rechterkant aanvallend. Probeert ze althans de bal voorwaarts te spelen. Dat lukt niet. En tot haar eigen chagrijn moet ze die bal weer teruggeven naar Willems. En dan gaat hij nog verder terug naar Danielle de Jong. Die opent naar de linkerkant. Jansen dacht even dat die bal voor haar bedoeld was. Maar ze moest hem laten gaan. Opgepikt door Esme Brugs. Die gelijk de aanval zoekt. Ja, als Nederland dan de bal achterin heeft. Dan zie ik er echt soms 4 op een lijn staan voorin. Echt genoeg aanvallende spelers. Dan is het een kwestie van secuur zijn. Zo secuur als bijvoorbeeld nu Van de Donk is. Want de paas was echt prima op de weggelopen, weggesprint Linette Berestein. Maar die kwam er net niet aan te pas. Het scheelde echt centimeters. Er was helemaal niets mis met die paas van Van der Donk. Met de loopactie van Berestein ook niet. Maar ze komt echt, nou het zal het zijn, 10 centimeter tekort. Om het standbeen neer te zetten en met rechts uit te kunnen halen. Die bal was net niet bereikbaar. Halve kans voor Nederland bekeken. De Finnen hebben hem nu en spelen hem naar de linkerkant. Naar Aitinen van Spurs. Er zijn er 2 van Spurs. Vermanen is de andere. Maar die leveren nu wel in, de Finnen. Maar hebben hem ook heel snel door een goede tackle op Damaris Eguerola weer terug. Hele drukke coach, die bondscoach van de Finnen, staat aan de zijkant van links naar rechts te gaan. Die doet dus wel mee aan de voorspelling die we vooraf gaven. Waar Jonker meer heel kalm met zijn handen in zijn zakken staat te kijken naar wat er zich afspeelt voor zijn neus. En wat er nu afspeelt, dat zou een aanval kunnen worden van de Finnen. Maar die bal rolt en hobbelt tergens langzaam over de zijlijn. En dus mag Nederland gaan gooien. Ja, je hoeft niet een echte voorspeller te zijn om te denken wat de Finnen van tevoren hebben gezegd in de kleedkamer. Namelijk, laten we het eerste half uur doorkomen zonder al te veel schade. En heel veel verdedigen. En dan zullen we onze kansen nog wel gaan krijgen. Nou, dat is een scenario wat er wel aan zit te komen voor Finland. Dat wil niet zeggen dat Nederland ja, helemaal geen kansen meer zal krijgen in de komende minuten. Maar ze hebben het moeilijk. Niet om de overhand te hebben, niet om een overwicht te hebben zelfs, maar wel om kansen te creëren. Nu dan wellicht, ja, Van der Donk. Vrijgespeeld aan de linkerkant. Van der Donk zoekt nu naar een aanspeelpunt voorin. Dat zou alleen maar Berestein kunnen zijn. Ja, en daar gaat de bal nu net weer overheen. Dan gaat die bal er zelfs zo ver overheen dat de rechtsback Willems daar nog bij kan. En wellicht de volgende aanval van Nederland in gang kan zetten weer. Pelova draait om de as. En komt er dan uiteindelijk tussen 2 speelsters van Finland niet uit. En nu kan Finland, ja, de gang naar voren maken. En de bal, ja, bijna door de benen. Bijna van Eguerola. Maar Nederland heeft de bal weer terug. En ja, dan is hij nu weer Groene. Groene geeft hem terug naar Damaris Eguerola. We zijn halverwege de eerste helft. Het staat 0-0. Nederland is wel beter, maar creëert wat te weinig. Dat heeft te maken met die eindpaas. En zo nu dan ook met de bezetting voor het doel die niet goed is. Als het gaat om de momenten dat Nederland wel doorkomt. Dat zagen we zojuist ook. Dan moet het eigenlijk gewoon wat beter geregeld worden. Dat zagen we eigenlijk al in die eerste minuut toen Van der Donk door was. Maar geen medespeelster wist te bereiken. Daar komt Nederland weer. Ja, ik kan je toch niet voorstellen dat je uiteindelijk in de problemen komt als je dit volhoudt. Het rondspelen van de bal. Maar je moet wel ergens natuurlijk er een keer doorheen komen. En hoe langer het duurt, hoe prettiger die Finnen het gaan vinden. Voorlopig is er nog helemaal niets aan de hand. Nog tijd genoeg op de klok. Zoals gezegd, 24e minuut. Hier de bal tussendoor naar Martens. Martens probeert uiteindelijk die bal te veroveren. Want ze konden er in eerste instantie niet bij. Dat lukt niet. En dan komen de Finnen weer. Die worden eigenlijk op eigen helft nog niet onder druk gezet. Zo vanaf 20 meter. Maar daarna al heel snel wel. Alleen ze hebben het in de duels redelijk goed voor elkaar. Dan zijn ze toch fysiek sterk. En die duels winnen ze zo nu en dan ook. Waardoor Nederland niet heel makkelijk verder op het veld komt. Ingooi nu van Brugs. En dat mag ze 10 meter verderop opnieuw gaan doen. Ja, je ziet ook dat die Finnen zo graag willen spelen. De duels aangaan. En ja, een beetje irritant zijn in de duels. Nederland maar bezighouden. En als Nederland die bal meer uit het duel kan halen en meer kan pasen, ja, dan komen de kansen wel. En dan zie je ook dat ze de snelheid van Berestein bij die pases door het centrum kunnen gaan benutten. Want Berestein is wel sneller dan al haar defensieve tegenstanders tot nu toe. Dat heeft ze in die paar sprints die ze heeft getrokken vandaag al laten zien. Pelova nu naar Willems. Aanval over de rechterkant bij Nederland. En Willems geeft hem nu even terug naar Groene. Die eventjes achter haar stond opgesteld. En dan gaat de bal weer in de richting van de middenlijn naar Dominique Jansen. Centrale verdediger die altijd oog heeft voor Esme Brugs. Aan de linkerkant, daar gaat de bal nu het 16 meter gebied in. Dan kan hij eenvoudig ook weer worden weggekopt. Damaris verovert dan weer de bal voor Nederland. Maar dat duurt niet lang. Nu kan Finland er eventueel vandoor. Er komt een dieptepaas. Oh. Nou, Finland, Oling kan daarbij. Oling met Willems nu. Willems moet nu verdedigen daar en doet dat aardig. Maar Oling nog steeds aan de bal. En daar komt dan een schot. En de eerste redding van Danielle de Jong van importantie. Bij het schot van Ona Siren, een van die tweeling. Hier was dan eens een kans. In ieder geval een schot tussen de palen van Finland. Ja, ik weet echt heel erg zeker dat hier op de eerste rij voor ons... Ja, heb je het gezien? Ja, ja, ja. De familie van Danielle de Jong. Dat moeten de ouders zijn. Ja, ik denk het ook. Want ze krijgt hier de bal. Beschrijf even redding. Wat je ziet. Ja, nou ja, ik zie een mevrouw voor me. Die springt bijna met haar hoofd tegen het dak aan. En dat dak zit nog 20, 30 meter hoger. En daarna volle knuffel met een meneer die naast haar zat in de armen. Alsof de Champions League zojuist gewonnen is. Ja, het is echt schitterend om te zien. En nu de volgende die over het doel gaat. En die wordt dan niet aangeraakt. En dan haalt ze opgelucht adem. Ik ga het straks vragen, Philip. Echt ja, waar. Of het directe familie is. Want ik vind het echt schitterend om te zien. Zo, ja, Je zal hier als ouders of als familie zitten. En dan dat moeten doorstaan. Zo'n debuut van iemand die je heel veel waard is. Dan zit je natuurlijk nog veel meer mee te leven. En ben je nog veel nerveuzer dan misschien Danielle de Jong. En ze heeft zelf al zo'n leuk seizoen gehad, hè, met Twente. Ja, precies. Maar dit is, ik zou hier een camera op willen zetten. Dat gaan we straks nog even zeggen. Oké, bal gaat richting Berestein. Wordt uitverdedigd. En wordt goed uitverdedigd. Zodat Nederland mag gaan gooien. 26 minuten gespeeld. 0-0 nog altijd. En de bal is voor Berestein. Nederland valt weer aan. Maar Berestein heeft geen aanspeelpunt voorin. Legt hem weer terug naar de linkerkant. Naar Esmee Brugs. Dan is Martens daar. En Martens nu wellicht met een voorzet. Ze houdt even in. De tegenstander is dichtbij. Martens probeert er nu voorbij te komen. En dan wordt die bal nog aangeraakt. Gaat hij over de achterlijn. En verdient Lieke Martens hier een corner. Daarvoor zal Esmee Brugs zich weer gaan melden. Het is mooi hoor, iedereen die er bloedserieus zit te kijken naar hun dochter in het veld. Zoveel familie, ja dat kan niet anders. Het is één grote reunie hier op de tribune. En dan mogen wij dan dichtbij zitten. Dat is mooi om te zien. Nu dan een hoekschop. Waarbij de scheidsrechter uit Denemarken eventjes ervoor zorgt dat de Finse tegenspeelster niet altijd dichtbij staat. En dan kan nu wellicht een schot komen van Spitsen. Nee, Spitsen laat die bal maar lopen, noodgedwongen. En nu kan er dan ineens een break-out gaan komen van Finland. Die eruit komen met 4-5 speelsters in één keer. Ja, dan zijn ze op hun best. Maar geven de bal al snel weer terug. Waarbij je bij Finland nu weer kan spreken van een zorgvuldige opbouw. Ja, daar gaat de bal naar de rechterkant. En dan gaat hij weer naar de linkerkant. Waar de opbouw dus rustig wordt verzorgd door die verdedigster van Brantinia. Johanna Tinia, die hem... Het middenveld inspeelt, daar komt ze Groene tegen. En Groene die gaat er echt als een pitbull zoals we Groene kennen op af. En iets te veel doet met het hangen aan die arm. Dus vandaar dat... Gaat je Groene hart weer iets sneller van kloppen. Ja, precies. Ja, jij weet dat ik voorzitter ben van de fanclub van Jackie Groene. Als er iets gevraagd wordt in de wedstrijd, dan geeft zij het wel op het middenveld. En ook nu gaat ze er weer achteraan. Probeert ze de bal te veroveren. Is niet nodig. Krijgt hem in de voeten van Berestein. Direct naar voren gepaasd. Dat is goed. Maar weer is er geen bezetting voor het doel voor Danielle van der Donk. Die hem aan de rechterkant van het 16 meter gebied heeft. Komt nu wel wat meer in het 16 meter gebied terecht. Daar is Pelova. Pelova probeert weg te draaien. Maar dat lukt niet. Geeft hem naar Willems. Willems wil hem voorgeven. Of wil ze combineren naar Van der Donk. Ja, wie staat er voor het doel? Daar staat onder andere nu Lieke Martens. Die gaat naar de andere kant. Dat doet ze dan via... De inschuivende Dominique Jansen. Jansen, waar gaat het naartoe? Naar Brugs. Wat gaat Brugs doen? Gaat hij binnendoor of buitenom? Ze gaat denk ik binnendoor. Ja, Brugs zoeken naar een gaatje, maar vindt het niet. Dan moet ze uiteindelijk gedwongen buitenom. Probeert de tegenstander door de benen te spelen. Die tackle voorkomt die panna. En dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn en niet over de achterlijn. Dus wordt het een ingooi en geen hoekschop. Anderhalve minuut nog en dan hebben we inderdaad een half uur gespeeld in deze wedstrijd. Is er nog altijd 0-0. Is Nederland beter? Natuurlijk is Nederland beter. Nederland heeft de betere speelsters. Maar ja, echt grote kansen heeft Nederland niet afgedwongen. Het is moeilijk, nog altijd moeilijk voor Nederland Ja, om bijvoorbeeld een speelster vrij voor de keeper te zetten. Dat lukt maar niet. Nu Willems met een bal die er imploft in de 16 meter gebied. Maar ook heel snel weer naar buiten wordt getrapt. Nu Martens. Martens wil een balletje meegeven aan Brugs. En daar komt hij niet. Want daar zit weer een Finse tussen. 18en. En dan gaat de bal dan uiteindelijk via Martens over de zijlijn. En kan Finland weer temporiseren. En ze pakken ook tijd waar ze tijd kunnen pakken. Ja, dat doen ze slim. En ze halen Nederland weer uit het ritme. Voor zover Nederland daarin is gekomen. Koivisto gaat nu inwerpen aan de rechterkant. Verdedigend bij Finland. Neemt daar ook alweer even de tijd voor. Dat duurt zo alweer 15 seconden die Finland dan weer even pakt. Nu trapt Finland zelf de bal over de zijlijn. En probeert Nederland nu wel tempo te maken. Dat lukt maar mondjesmaat. Berestijn levert de bal af in ieder geval bij een ploeggenoot. Al duurt dat niet al te lang. Maar ja, in ieder geval is er weer een inworp. Ja, en die gaat genomen worden na precies 30 minuten door Esme Brugs. Een tekort aan kansen. Daar ligt het op dit moment aan. Van de Donk probeert het. En dat was een heel aardige poging van Danielle van de Donk. En een serieuze redding van Korpela. Die moest zich toch strekken met twee vuisten. Want de bal daalt ineens heel snel. En heeft de captain van de Finnen dat uitstekend gedaan. Want die tikt hem op het laatste moment. Dus met twee handen over de lat. Een hoekschop. Nou maar een standaard moment van Sherry der Spitsen. Waar Nederland het misschien uit kan gaan halen. Die gaat nu volgen vanaf de rechterkant. Spitsen even de handjes in de zij. Even kijken naar wie ze die bal gaat trappen. Vanuit deze corner. Vanaf de rechterkant. Daar gaat Damaris Egorola een kopduel aan. En ze raakt daarbij geblesseerd. Ja, ze wordt geraakt in tacht op de neus. Door een Finse die met hem meesprong. Ik had niet het idee dat er enige opzet in het spel zat. Ja, er ligt ook een Finse daar op het veld. En die heeft zo mogelijk nog meer pijn dan Damaris zelf. Ja, het achterhoofd van die Finse, dat is Sumanen. De aanvallende middenvelder, aanvalster van Tottenham Hotspur. Die komt met haar achterhoofd terecht tegen het voorhoofd. Of was het toch de neus? Ik heb het idee dat het voorhoofd is van Damaris Egorola. Die heeft lichte hoofdpijn en de zware hoofdpijn. Ja, achterhoofd. In ieder geval Sumanen is wat harder geraakt. Vandaar dat het spel nu stil ligt. Ja, eindelijk hadden we toch weer eens een opleving in dit stadion. Vanwege dat plotselinge schot van net buiten de 16 van Danielle van der Donk. Die dus over de lat werd getikt. En deed het publiek weer eens mee. Want het publiek was een beetje stil. In de afgelopen 10 minuten had ook niet veel reden tot juichen. Maar ja, nu ligt daar weer een Finse. Ligt het spel weer stil en zit iedereen om zich heen te kijken van wanneer ja, gaat het echt beginnen. We hebben het idee dat we toch een half uur lang, uitgezonderd dan het schot van de Donk, naar een soort voorspel hebben zitten kijken. Ja, kapot spelen, dat hoor je vaak trainers zeggen in zo'n wedstrijd. Terwijl er nog altijd een blessurebehandeling plaatsvindt dus op het veld. Sumanen ligt daar nog. We zagen in de Conference League finale deze week dat er nog altijd geen echt goede richtlijnen zijn. Of die zijn er wel, maar lang niet altijd gehandhaafd worden als het gaat om hoofdblessures. Iets wat natuurlijk ook een topic is, zeker bij het vrouwenvoetbal, waar je heel veel hersenschuddingen hebt gezien al de laatste jaren. Heel veel ernstige hoofdblessures. Maar je zag bij de mannen in de Conference League finale gewoon weer iemand die eerst heel erg duizelig was, bijna omviel, daarna door zijn medische staf het veld weer ingeduwd worden. Ik ben daar zelf geen groot fan van, eerlijk gezegd. Wees er alsjeblieft heel voorzichtig mee. Het kan zo ontzettend veel kwalijke gevolgen hebben als je er niet heel goed naar kijkt. En Damaris, daar zit het wel goed mee. Die heeft de test ook weer een discussie over de onafhankelijkheid van de teamarts. Precies, doorstaan. Alleen die Finse van Spurs, die heeft echt veel meer tijd nodig. En ziet er nog altijd niet helemaal prettig en fris uit. Ik ben benieuwd of die terug kan komen. Het lijkt er wel op. Damaris wil al. En ze wachten op beide speelsters. En dat gaat in eerste instantie niet allemaal snel genoeg. Vandaar dat we met 10 tegen 10 verder gaan. Nu 11 tegen 10, want Damaris is wel terug. En dus heeft Nederland even een overtal, maar niet voor lang. Want het is nu, as we speak, weer 11 tegen 11. En dan heeft het spel toch zo'n 2,5 minuut stilgelegen. Kijken of dat allemaal straks zou worden bijgetrokken. In ieder geval krijgt Nederland nu de bal cadeau. Omdat Emi Sieren de bal nu zelf over de zijlijn loopt. Lynn Willems, de rechtsback voor Nederland, verschuift het spel naar Dominique Jansen. En Jansen heeft weer oog voor Esmee Brugs aan de linkerkant. Waar Martens een beetje ver weg is. Dus Brugs wil ze wat doen aan de linkerkant. Zal ze het nu zelf moeten doen. Nu schuift Martens dan wel door. Esmee Brugs komt daar mooi uit met een hakballetje. Ja, krijgt ook een open doekje. En daar gaat de bal in de richting bij de tweede paal waar Pilova zich ophield. En verovert Groene en vervolgens weer snel de bal. Zodat Nederland weer snel een vervolg kan geven aan deze aanval met Martens. Martens dribbelt en brengt de bal dan bij Brugs. Brugs, doet er weer handig over een Vins been. Kan de bal net binnenhouden. Nu bij de achterlijn kan ze ook nog een voorzet gaan geven. Nou, ze legt de bal in ieder geval terug. En Nederland heeft de bal weer, maar moet weer rustig gaan opbouwen. Groene, Beerstein, Pilova, allemaal voor het doel staan. Ze te wachten op een bal die kan komen. Maar die komt het eigenlijk niet door een duw op het laatste moment. Vandaar dat Van der Donk hem niet voor kan geven. En dan is het gewoon een doeltrap. En gaan we de laatste 10 minuten van deze eerste helft in. Nederland begon heel gretig in een hoog tempo. Met gevaarlijke momenten. Maar nu heeft Finland het allemaal uitstekend op orde. Het houdt weliswaar tegen. Het zoekt niet heel veel de aanval. Maar komt ook niet zo ongelooflijk vaak in de problemen. Het is een kwestie van volhouden en doorgaan. En dan hopen dat hij misschien toch in deze eerste helft nog een keer goed valt. Waar Finland nu de bal heeft aan de rechterkant. Die wordt naar voren getrapt. Het doordekken is van Spitsen. Dat doet Spitsen goed. Want op die manier zet ze Rantala van Leicester City van de bal. Al mogen de Finnen 10 meter over de middenlijn. Vlak voor de kasteeltorens wel gaan gooien. En dat hebben ze gedaan. Bal blijft op het middenveld bij Sieren. Een van de tweeling dus. Gaat door het midden naar Aatinen. Die ziet er heel goed uit deze aanval van Finland. Schot wordt geblokt. Maar de Finnen blijven in balbezit door Sumanen. Sumanen geeft hem naar de rechterkant. Hij probeert Martens druk te zetten. En hetzelfde geldt voor Beresteyn. Zorgt ervoor dat de Finnen teruggedrongen worden op eigen helft. En dat Nederland bijna overneemt. Maar dat bijna, dat telt niet. Nou, nu dan. Nee, ook bijna. Maar weer niet. En dus gaat het helemaal terug naar de keepster van AS Roma, Korpela. Ja, je ziet dat Finland in fase dat ze even aanvallen. Dat komt zelden voor in deze eerste helft. Maar in de fase dat ze even aanvallen, dat ze ook zeer benauwd zijn om dan de bal in te leveren. Want dan zijn ze pas echt kwetsbaar. Ja, terwijl ze toch het liefst spelen met heel veel landgenoten daar achter de bal. Als Nederland de ruimtes die klein zijn, ja, moet overwinnen. Omdat ze daar creatief een openingetje moeten zien te vinden. Dat lukt maar niet. Dus nu probeert Finland weer aan te vallen. Doen ze dat, vinden ze wel een medespeler. Maar dan zorgen ze toch altijd dat ze er nog 4 achter de bal hebben staan. En dan moeten ze zeer zorgvuldig omgaan met het balbezit. Anders zitten ze meteen in de problemen. En dat zou nu dan kunnen komen. Daniel van der Donk, Lynn Willems onderschept een aanval. En onmiddellijk gaat er dan een lange bal in de richting van Beresteyn. En daar zit dan met de moed en wanhoop nog net een Fins been tussen van Kuika. En loopt dat weer goed af voor Finland. Maar dan zagen we even als Finland zo de bal inlevert op het middenveld hoe kwetsbaar ze zijn. Maar ja, in die positie komen ze vrijwel nooit dood eenvoudig omdat ze bijna niet aanvallen. 38e minuut. Het staat 0-0. En mensen hier zakken rustig af. Al een aantal van de tribunes op zoek naar versnaperingen om de drukte voor te zijn. Dan missen ze nu Esmee Brugs die de bal heeft aan de linkerkant van het strafschopgebied. Gaat er 1 tegen 1 aan. Brugs loopt er bijna langs. Maar bijna is niet helemaal. Het wordt wel de 5e hoekschop die ze dan afdwingt. Esmee Brugs. Ja, Nederland heeft natuurlijk altijd de standaard situaties. Heeft nu Damaris mee, die komt om te koppen. Dat natuurlijk heel aardig kan met de trap van Spitsen. We zien wie er nog meer gevaarlijk kan worden. De ander die meekomt van achteruit is natuurlijk ook Dominique Jansen. Is zien wat de variant wordt. Het wordt heel druk. Packing bij de eerste paal. Allemaal op elkaar staan ze daar. Is zien of Spitsen daar de bal in de drukte kan krijgen. 1 loopactie naar de tweede van Dominique Jansen. De keepster met 2 vuisten. Groene net niet. En de paniek overleeft door de Finnen. Want de bal is voor nu weg. Wordt wel opnieuw ingebracht door Wilms. Is zien of er nog steeds gekopt kan worden. Half door Egerola. Weer weggewerkt. Ja, ze staan nu echt met z'n allen te verdedigen. Finland. En dat lukt wonderbaarlijk goed. Al geven ze denk ik wel de volgende hoekschop weg. Nee, de volgende ingooi. Want een hoekschop wordt net voorkomen. Ja, Martens werpt nu. En Nederland probeert het tempo nu hoog te houden. Nou, alsof ze voelen dat dit wel eens een momentje zou kunnen zijn. Daar Martens, en die met een puntje zo voorgeeft. Maar daar was Berestein veel te ver weg. En kan de keeper Korpela, die al veel ballen heeft mogen onderscheppen, nu zich ook op de bal gaan werpen. En weer voor enige rust zorgen bij Finland. Finland dat nu weer uitverdedigt. Dat niet al te handig doet. De keeper krijgt de bal eerder terug van Finland dan eigenlijk de bedoeling was. Dan nu maar een lange bal naar voren gerost. En daar worden toch wel goede dingen meegedaan. Zodat de aanval wordt verschoven naar de linkerkant. Naar Ria Eurling. Die daar het duel kan opzoeken met Willems. Nee, de bal gaat weer helemaal terug naar de middenlijn. Waar de verdedigers van Finland zich momenteel ophouden. Zodat Finland eindelijk eens een keer ook wat verder van de eigen goal kan spelen. En nu dan de bal terug naar Eurling gespeeld wordt aan de linkerkant. Die komt niet goed aan, zodat Pelova kan overnemen. Maar ook Pelova is nu toch wel weer heel snel de bal kwijt. Ja, de bal is achterin bij de Finnen aanbeland. Tinela, die speelt hem helemaal terug naar Korpela. We gaan naar de laatste 5 minuten van deze eerste helft. En zo optimistisch als we waren in de openingsfase. We worden zeker niet pessimistisch. Maar is het toch wat zorgelijker als je ziet dat die Finnen nu weer komen. En dan wordt er net buitenspel gevlacht voor Selström. We zullen nooit weten of het echt zo was. Want ze hebben bij de UEFA nog altijd niet de moeite genomen om een pot geld te vinden. Om ook de kwalificatie voor de vrouwen met een VAR te voorzien. Mag mijn persoonlijke mening dan nog één keer geven, Philip, dat ik dat toch vrij vreemd vind op dit niveau. Dat er geen videoscheidsrechter is. Maar goed, kennelijk is dat nog te veel gevraagd voor een sport die voor de rest wel serieus genomen wordt door de UEFA. Ingooit. Ik weet niet of het alleen maar een kwestie is van geld of ook van menskracht met de arbitrage. Alles is op te lossen, Philip, als je iets serieus neemt, zou ik zeggen. Zeker. Maar goed, ingooi voor de Finnen. Aan de linkerkant van het veld, 5 meter voor de middenlijn. Sieren doet het en levert die ingooi af op het hoofd van Pelova. Het is een wat rommelig minuut met een nieuwe ingooi voor de Finnen. Ja, de Finnen houden Nederland weer bezig rond de middenlijn. En ja, gezien de capaciteiten, gezien de kwaliteiten op het veld, ja, verloopt deze wedstrijd ideaal voor Finland momenteel. Nee, ideaal zou zijn als ze er ook nog eentje in zouden schoppen. Maar je kan ook te veel wensen. Maar ze houden Nederland goed tegen. Ze hebben niet al te veel te duchten gehad voor Nederland. Ja, en 2 halve reddingen en 1 goede redding bij het schot van de Donk van die keeper. Ja, daar is het voorlopig wel bij gebleven. Groene wordt even van de shirt getrokken. Kan daarna toch een lange bal gaan geven aan Berestein. Ja, een bal die iets te lang is. Waardoor de keeper er weer bij kan. En Berestein, die toch weer loskomt van de verdediger. Ja, dat net niet bij komt. Ja, Jonker wint zich nog even op langs de kant. Omdat Groene wel degelijk eventjes aan de shirt werd vastgepakt. Door Ona Sieren. Maar die komt daarmee weg omdat ze net op tijd ook weer losliet. Ja, 42e minuut. Echte slotfase nu van deze eerste helft. Finland wordt vastgezet in de eigen hoek waar het mag gaan ingooien. Recht voor ons neus, want de perstribune van dit prachtige stadion zit een beetje halverwege de helft waar Nederland nu aanvalt. We zullen in de tweede helft wat meer in de verte moeten gaan kijken. Want volgens ons gebeurt het allemaal keurig voor onze neus. Maar doelpunten hebben we niet gezien. Dat was kijken erbij. Een waar inderdaad Nederland naar op zoek is en was in deze eerste helft. En ook nu nog wel gaat. Met nog een paar minuten op de klok als Pelova de bal in de voeten krijgt gegooid. Pelova, je zit wel wat in. Ze kiest voor de rechterkant. Er staat Van der Donk. Nou, nu goed afleveren, Danielle Van der Donk. Dan moet het wat worden. Maar die levert niet goed af. Aanval blijft wel in leven met Wilms. Die de terugweg zoekt naar spitsen. Handelt en paast hem naar Dominique Jansen. Dominique Jansen verplaatst hem naar Brugs. Kan nog steeds. Hier komt de volgende voorzet van Brugs. En de kopbal die net naast gaat. Damaris heel dichtbij. Maar ja, heel dichtbij telt niet als hij er niet in zit. Hij wordt nog aangeraakt onderweg op het laatste moment. Dus ik denk dat het uiteindelijk via een Fins hoofd is inderdaad. Waarna de bal dus een centimeter of 20 naast de doel verdwijnt. Ik heb wel of dit inderdaad wel een corner is. Maar het is een corner, want hij is gegeven. Zo is het. Dus, en Spitsen gaat hem trappen. Je weet toch het perfecte antwoord te geven. Precies, nu, hè? Dank je wel. Nu nog een doelpunt, Ruben. Ja, dat zou zomaar kunnen komen uit de corner van Spitsen die nu getrapt wordt. Maar daar zit als eerste een Fins hoofd aan. En nog een keer een Fins hoofd en dan wordt hij opgevangen door Groene. Die onmiddellijk de weg weer vindt naar Spitsen. Die zich nog altijd ophoudt aan de rechterkant. Goed ingespeeld door Pelova. Pelova nu met een voorzet en bijna daar Martens. Dat zou toch een momentje zijn geweest. Maar ja, ook Martens trapt weer tegen een Finse verdediger aan. Maar de aanval kan in leven blijven met Pelova. Nog een aanval, nog een voorzet van Pelova. Kan dat gaan komen? Pelova zoekt nu naar steun en die komt van de Donk aan de rechterkant. Maar ja, ook die wordt onmiddellijk weer ingesloten door 2 Finse speelsters. En ja, dan ook een zwakke paas van de Donk. En ja, via Spitsen gaat dan de bal uiteindelijk over de zijlijn. En is er weer even rust voor Finland. Ja, ze lijken toch met 0-0 de rust te gaan halen. Ja, als ze zelfs misschien op zoek kunnen, Finland naar een aanval. Want ze hebben de bal, Groene wordt gepasseerd. En de bal gaat naar de linkerkant, naar Rantelaar. Rantelaar knalt hem naar de andere kant. Daar is Brugs, die moet zo waar verdedigen. Dat hebben we de hele avond eigenlijk niet zien doen. Want ze heeft heel veel in aanvallend opzicht voor elkaar gekregen. Ene voorzet naar de andere. Maar hier moest ze er even in het eigen 16 meter gebied ingrijpen voordat Finland gevaarlijk werd. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd in deze eerste helft. Foutje van Wilms. Daar komt Rantelaar. Rantelaar, wat gaat ze doen? Ze wordt neergelegd. Scheidsrechter en een vrije trap voor de Finnen. Dat is een hele merkwaardige overtreding. En een gele kaart, dat lijkt me niet meer dan terecht voor Lynn Wilms. Het was een soort noodremactie waar ze aantrok. Damaris Egrola zit er ook geblesseerd bij. Dat gebeurt na de botsing. Ja, ze is stevig hoor van Wilms. En Damaris, als je het nou hebt over stevig, nadat die Finse er tegenaan komt, die knalt tegen de scheenbenen van Damaris Egrola op. Het doet allemaal pijn. En degene die daar de dader bij is, dat is Wilms. En die heeft geel gekregen. En dan volgt nu nog een vrije trap op een gevaarlijke plek. Maar eerst maar zien hoe het is met de benen van Egrola en met de benen van haar tegenstander. Want dat ziet er toch allemaal niet heel erg prettig uit. Rantala die daar ligt. Ja, ik vind het toch wel merkwaardig. De 45 minuten van de eerste helft zijn nu verstreken. 2 minuten aan toegevoegde tijd zien we nu. Ja, terwijl alleen al bij het moment waarbij Egrola en haar tegenstander geblesseerd raakte. Ja, daar lag het al langer dan 2 minuten stil. En nu ligt het weer een tijdje stil. Ja, daar is Rantala nog altijd niet op de been. Ze konden er zelf niks aan doen. Door de actie van Wilms, wat onbesuist, kreeg ze een zetje mee en viel ze op de scheenbeen. Nou ja, wel hard tegen de scheenbeen van Egrola, die ook nog altijd wordt behandeld. En toch maar 2 minuten aan extra tijd. En dat zijn echt niet de 2 enige momenten, deze en die vorige, dat het stil heeft gelegen. Ja, was er nog maar een WK in Qatar, dan zou hier 9 minuten extra tijd worden gegeven. En nu zijn het er slechts 2. Ja, het is ook niet dat Nederland het onmiddellijk hiervan moet hebben. Er is nog een helft te gaan. En ik zie Egrola, Damaris van de voorne gegeven. Ja, die zie ik nu toch met een van pijn vertrokken gezicht staan. Ja, ze lag al eens eerder. Het zal toch wel weer even duren voordat we de vrije trap kunnen gaan nemen. Egrola naar de zijkant. Die zal waarschijnlijk het moment van die vrije trap niet meer in het veld meemaken. En Sumanen heeft de bal in de handen. En daarbij meldt zich nu ook 18 voor het nemen van deze vrije trap. Ja, wie gaat het doen van de twee? Daar is topoverleg. En ik denk dat het Sumanen gaat worden. Want die heeft nu Atinen weggestuurd. Is zien of het allemaal gaat. Of het allemaal past. Of het allemaal lukt. De vrouw van wie wij vermoeden dat het de moeder is van Danielle de Jong. Die durft niet te kijken. Zie je dat? Kijk maar. Ja. Hier komt de vrije trap. En die gaat over het doel. Nu over kijkt ze wel het doel. Weer. Ja, en nu kijkt ze weer. En dan kan ze opgelucht ademhalen. Ja, ik heb We weten nog altijd niet zeker of het de moeder is, maar het kan niet anders. Maar waarom zou je er anders nu niet kijken? Als je, hè? Ja. Dat is wel mooi, hè? Ja, het is echt schitterend om te zien. Ik geniet ervan. Ik vind het prachtig als je zo meeleeft. Het belangrijkste voor Nederland is dat die bal overging. Ook voor Danielle de Jong trouwens. Die hoefde helemaal niets te doen. En dus zitten die 2 minuten erop. Zal er wel even wat bijkomen of gaat de scheidsrechter uit Denemarken gelijk afsluiten? Nee, dit laat ze nog doorgaan. Dus misschien tijd voor nog 1 aanval van de Finnen. Want die hebben de bal. Van de Finnen dan. Ja, de bal precies. Gaat nu naar de rechterkant. En wordt nu onderschept door Dominique Jansen. Misschien dan nu nog 1 aanval voor het Nederlands team. Met Groene die de bal vrijmaakt. En geeft naar de linkerkant naar Brugs. Brugs zoekt een medespeelster. En Damaris weer terug in het veld. Heeft nu spitsen gevonden. De bal gaat nu naar de rechterkant, naar Wilms. Ja, die 2 minuten extra tijd zitten er al lang op. Zeker nog, 3 zitten er al op. Dus extra tijd van extra tijd. En nu een overtreding en een behoorlijk ook van Pilova. Maar voordeel geeft de scheidsrechter aan. Zeer terecht. Dus Zalström is er nu vandoor aan de linkerkant. Komt nu spitsen tegen. En Zalström probeert een medespeelster te bereiken. Dat lukt nu. En dan

Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. De Oranjevrouwen strijden tegen Finland voor EK-kwalificatie. Het is rust en het staat nog 0-0 in het Sparta-stadion. Straks de analyse van de tegenvallende eerste helft van oud-international Dayen Bito. Eerst het belangrijkste sportnieuws. De Nederlandse dressuurruiter Arjen Theuwes is op 53-jarige leeftijd onverwacht overleden, meldt Paardensportbond KNHS. Zijn hoogtepunt was in 2000, toen hij samen met Ankie van Schunsve, Kobi van Balen en Ellen Bontje een zilveren medaille won op de Olympische Spelen in Sydney. Gijs Smal speelt volgend seizoen bij Feyenoord. De verdediger komt transfervrij over van FC Twente en tekent een contract voor 4 jaar in Rotterdam. Tennisser Yannick Sinner heeft zich geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros. Sinner versloeg de Rus Pavel Kotov in 3 sets. En bij de vrouwen wonnen Iga Swiatek en Coco Gauff hun partij. En de Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League met 3-1 gewonnen van de Dominicaanse Republiek. Door die overwinning is Oranje een plekje gestegen op de wereldranglijst. En dat is belangrijk omdat Nederland zich via die weg moet plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. De 20-jarige Jamie O'Brink gaat zijn debuut maken op de Olympische Spelen in Parijs. De Arnhemse BMX'er is samen met Niek Kimman geselecteerd door bondscoach Martijn Jaspers. Het is een droom die uitkomt, dat schrijft Brink op Instagram. Bij de vrouwen behoren Manon Veenstra en de zusjes Laura en Merel Smulders tot de Olympische selectie. Het is dus rust bij Nederland-Finland, 0-0. Dayen Bito, Suze zei al wat zij ervan vond. Teleurstellend in de eerste helft. Deel je dat oordeel? Tegenvallend. Oh, tegenvallend. Ja, dat is wel genuanceerd. Vind jij het dan teleurstellend of ook tegenvallend? Nee, ik vind het tegenvallen inderdaad. De eerste helft. Je verwacht toch wel dat er meer gas wordt gegeven met zo'n wedstrijd. Want die wil je toch eigenlijk wel winnen. Ja. En het gaat allemaal, denk ik, toch nog wel een tempootje te traag allemaal. Denk je ook niet dat Nederland bijvoorbeeld Finland probeert kapot te spelen en dat ze daar in de tweede helft van kunnen profiteren? Ja, dat zou zeker kunnen. Maar dan daar nog zou het tempo nog wel een stukje hoger kunnen zijn. De bal gaat gewoon te traag van de ene kant naar de andere kant van het veld. En dat schiet niet op. Zo kan je iemand niet kapot spelen. Gaat het bij individuele speelsters mis? Of is eigenlijk gewoon het hele team een beetje te traag? Ja, misschien inderdaad mensen ook te veel dribbelen met de bal. Ik denk dat je gewoon de bal meer moet laten gaan. De bal meer het wel werk moet laten doen. In plaats van dat je zelf gaat dribbelen. We hebben de eerste 2 minuten, dan denk je, nou, hier zit wel wat in, toch? Ja, zeker. Ik dacht, nou, dit wordt wel een leuke wedstrijd. Gelijk een kans van Esme Brugs. Gelijk een goed schot op doel. Daarna een kans van Danielle van der Donk. Die 1-op-1 bijna met de keeper. Ze legt hem dan verkeerd af. Ja, dat zijn zonden. Ik hoorde jou roepen, schiet dan. Ja, inderdaad. Ja. Zij is denk ik nog iets te lief. Wil iets te vaak nog de bal overpassen naar een ander. Maar zij stond er denk ik toch wel echt wat beter voor. Ja, we hebben wat mislukte schoten van afstand gezien. Veel voorzetten van de zijkant die niet aankomen. Ja, het zijn. Ik vind de Finnen het ook goed doen, hoor. Dat wil ik ook gezegd hebben. Die koppen veel ballen weg. Die zijn gewoon sterk in de lucht. En we komen gewoon niet goed in ons spel, denk ik. Door die ballen zo hoog erin te gooien. Want daar zijn die Finnen gewoon veel te goed in, vind ik. En de Finnen staan ook echt super verdedigend. Willen gewoon tegenhouden. En uit alles lijkt het dat ze met 0-0 allang tevreden zijn. Hoe kun je daar doorheen spelen als Nederlands elftal? Ja, ik denk inderdaad gewoon wat meer tempo aan de bal. En misschien kun je de ballen wel inbrengen via de zijkant. Maar dan laag over de grond en een terugtrekbal bijvoorbeeld. In plaats van recht voor de goal proberen voor te geven. Ja. Want daar staan gewoon te veel mensen. Achterin waren er een aantal grote veranderingen in de opstelling. Hoe vond je het verdedigend staan? Ja, het staat eigenlijk wel prima. Ik denk dat zij één kans hebben gehad. Één uitbraak hebben gehad met die hele snelle spits. Ja. Maar verder staat het denk ik prima. Iedereen pakt het goed op achterin. Wilms als centrale verdediger zien we niet heel vaak. Hoe vond je dat? Nee, ja, wat je zegt inderdaad. Ik heb haar niet heel veel gezien. Maar dat doet ze ook gewoon prima. Ik bedoel, ja, behalve dan het laatste dat ze een gele kaart pakt. Met die onnodige overtreding vond ik ook. En dat is zonde. Maar verder doet ze het goed. Ja. Lieke Martens, we hebben het van tevoren veel over haar gehad natuurlijk. Haar laatste thuiswedstrijd. Haar laatste keer in Nederland in het Oranje. Hoe speelt zij? Ja, nog niet heel veel gezien helaas. Wel een paar leuke acties aan de zijkant, maar nog niet echt dreigend geweest voor de goal. Dus dat is wel zonde. Ja. Hoe zit je nu in de kleedkamer als alles net niet is? Hè? Het zijn ook heel veel passes die dan net niet lekker over die verdediging vallen. Dat je denkt, ja, Ja, het is gewoon moeilijk. Het is natuurlijk heel moeilijk om door zo'n tegenstander heen te spelen. Zij spelen heel verdedigend, staan heel laag op het veld. Dus het is ook heel lastig om daar doorheen te spelen. Maar je moet dus geduld blijven houden en sneller proberen rond te spelen. En de debuterende doelvrouw, Danielle de Jong, die heeft de eerste 45 minuten in oranje erop zitten. Niet super erg getest, maar wat voor indruk maakt ze op je? Ja, rustig. Lekker rustig aan de bal. Ik bedoel, ze heeft inderdaad niet veel te doen gehad. Twee makkelijke ballen heeft ze moeten pakken. Eén schot, geloof ik, over. En dat was het. Dus ja, gewoon een rustige avond. Tot ja, je roept dan wel, bij die eerste vangbal is het dan eigenlijk lekker. Ja, inderdaad. Dan kun je even lekker inkomen, inderdaad. Als je dan zo'n bal in je handen krijgt en niet gelijk een penibele situatie of zo. Dus dat is gewoon lekker voor een keeper. Als je en wat denk je dat Andries Jonker nu gaat doen? Lekker door zo? Of gaat hij toch wat aanpassen her en der? Nee, ik denk niet dat hij zal aanpassen. Ik denk dat hij gewoon qua spelbeeld het anders wil zien. Maar qua veldspel denk ik niet dat hij iets gaat aanpassen. De tweede helft van Nederland-Finland begint over een paar minuten. If you change your mind, take a chance, on the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone. ABBA. Vandaag werden ze nog in het zonnetje gezet door de Zweedse koning. Ze kregen de orde van de Vasa. Vrij uniek, want dat gebeurde voor het eerst in 50 jaar. En ze kregen het vanwege de uitzonderlijke verdiensten in de Zweedse en internationale muziekindustrie. En worden ze nu natuurlijk ook met Take a Chance on Me. Nederland staat alweer op het veld voor die tweede helft voor die EK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam tegen Finland. Gretig, zo lijkt het. Onze commentatoren, Jeroen... Ja, jongens, analisten, dat doen jullie ook maar even tussendoor. Jeroen Elsof en Filip Koken. Ik hoop dat jullie net zo gretig zijn. Jij weet als een ander dat ik altijd gretig ben. Ook na het werk. En als... Chastity Grant zometeen gaat komen, dan gaan we zien of er wat gaat veranderen bij Nederland. Eens zien of er bij de Finnen ook het een en ander gaat veranderen. Ja, daar zie ik Fransie van Real Sociedad staan. We moeten ineens onze administratie flink gaan bijwerken, Filip. Het was wel lekker rustig in de rust. Ik ben al bezig. En dan wachten we met de nummers die zo direct omhoog gaan om te zien wie het veld dan gaat verlaten. We zien er denk ik twee bij de Finnen die erin gaan komen. Bij Finland is het nummer 20. Soemanen van Spurs die er afgaat. En dan op het moment dat het bord omhoog gaat bij Nederland zien we dat Damaris Egurola volgens mij naar de kant gaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat laatste moment in de eerste helft waarbij Egurola geblesseerd raakte, die botsing. Hetzelfde geldt voor Suman, hè? Die was ook geblesseerd aan de hoofd. Ja, precies. Dus wat dat betreft heeft het de nodige sporen achtergelaten. En zien we nu van Ajax, Chastity, Grant in het veld staan. En eens zien wat al die wijzigingen voor invloed gaan hebben op de tweede helft. Waar Lieke Martens klaar staat. Dus twee speelsters, één aan beide kanten die aan hun hoofd geraakt zijn, keren niet meer terug voor de tweede helft. Er zal ook ongetwijfeld nog wel een medisch oordeel zijn geveld, behalve een sportief oordeel. Het zal zelfs voornamelijk een medisch oordeel zijn. En het is maar goed dat er tegenwoordig wat minder risico's worden genomen. Je zei het al, in de eerste helft met hoofdblessures spitsen. Ondanks de voetblessure staat er nog altijd in. En Lin Wilms verstuurt nu een mooie paas over de rechterkant. Wat net kan worden onderschept, anders is Nederland er vandoor met Chastity Grant. Die natuurlijk vanaf haar geliefde rechterkant zal gaan komen. Ja, die werd er al eerder bij gehaald. Ook in de beslissende wedstrijden om Olympische kwalificatie werd ze er verlaat bij gehaald. Nadat wat blessures waren geweest, mocht ze zich ineens toch voegen bij dat Nederlands team. Ja, ze heeft getraind met deze speelsters. Ze kan het niveau wel aan. Ze heeft zeker de snelheid ervoor. Ze heeft ook wel de bravoure, moet ik zeggen, om iets te kunnen creëren. Ja, en Nederland heeft wat snelheid nodig. Heeft ook wat creativiteit nodig. En het zal niet van haar komen dan. Maar om iets te kunnen creëren, om eindelijk een gaatje te vinden in die hechte defensie tot nu toe van Finland. Ik ben in de rust. Brutaal op de mensen afgestapt waar we het in de eerste helft over hadden. Vertel eens even over de familie die jongen. Ja, precies. Ja, en het, we kunnen bevestigen dat het inderdaad... de ouders en de broers zijn van Danielle de Jong, die we beschreven in de eerste helft, die zo hartstochtelijk aan het meejuichen, springen, vieren waren op het moment dat Danielle de Jong ook maar niet durfde te kijken van de spanning. Bal raakt inderdaad. ze hebben een wereldavond en ze hopen dat ze de nul blijft houden en niet al te veel te doen krijgt in deze tweede helft. Ze heeft in de eerste helft alles wat ze moest doen in ieder geval prima gedaan. Ze komt nu pas weer terug trouwens. Zie je dat? De bal is nu, inderdaad. De bal is nu, het was druk bij de halverwege, bij de versnaperingen, zag ik ook. De bal is nu in bezit van Nederland met een schot van afstand en een gevaarlijk schot ook van Danielle van de Donk weer. En weer een redding, niet de eerste eigenlijk op deze manier, van Korpela vol geraakt van afstand. Nadat het in de opbouw even helemaal misgaat bij de Finnen, want door het werk van Groene krijgt van de Donk hem in de voeten en knalt ze hem bijna over de kiepste van de Finn heen. Prachtig schot hoor. Net niet ver genoeg de hoek in. En dus met de linkerarm over het doel getikt. Eerste kans naar rust is voor Danielle van der Donk. Ja, het gevaarlijkste moment van Nederland in de eerste helft was ook van der Donk. En dit schot was nog van iets verder weg. Maar bijna een identieke reactie van de keeper van Finland. Nu wordt de bal uit het doelmond weggekopt door de Finse verdediger. En wordt de bal nu weer heroverd door Grant. Die dan probeert er voorbij te komen. Ja, dan meteen drie tegenstanders bij zich weet. En ja, dan komt de Finland er uiteindelijk wel uit. En wordt het spel verplaatst naar de linkerkant. En kan opeens daar ja, Finland doorbreken. Maar komt daar Jackie Groene met een verdedigende tackle die even nodig was. Om daar de invalser, dat is Fransie, naar de doorgang te verhinderen. Want anders was Finland er weer met de speelzet doorgebroken. En zou daar weer een kans zijn ontstaan. Wordt dus allemaal vereideld door Jackie Groene. Nu gaat de bal naar de linkerkant. Naar Esme Brugs. Kijken of ze de bal daar kwijt kan. Ja, daar wordt Martens de diepte ingestuurd. Die kan de bal nog net binnenhouden. En de bal geven aan Van der Donk vanaf de linkerkant. Kapbeweging en nu een voorzet. Nee, nog een voorzet dan. Nog een voorzet en die bal wordt weer weggekopt. En zo blijft Nederland maar aan het aanvallen. Maar ja, het doelpunt, dat valt maar niet. Jesse Grant heeft hem aan de rechterkant. En Belova draait weg, maar komt nog niet tot de schot. Wil wel combineren. Nu wel een schot, maar of een voorzet. En in het zijnet, nou, in ieder geval tegen de boarding aan. Het wordt een hoekschop. Nederland begint eigenlijk net als in de eerste helft. Gewoon vol gas vooruit. Proberen de druk erop te krijgen. En dat lukt aardig als de volgende hoekschop van de wedstrijd eraan komt. Dat is hoekschop nummer 8 voor Nederland. En weer is het Sherida Spitsen die gaat trappen. Ja, Spitsen weer met handjes in de zij vanaf de rechterkant. Een clubje van 5 speelsters van Nederland. Daar bij de strafschopstip wordt die bal niet goed beroerd. Door, dat is Onasiren. Maar Nederland houdt de bal met Groenen. Groenen probeert voorbij 3 speelsters te dribbelen. En bij de derde dan Strandsen. Maar ja, ook Finland kan voorin geen aanspeelpunt vinden. Zodat Nederland de bal weer heel snel terug heeft. En de Spitsen de bal kan afgeven naar de linkerkant, naar Brugs. En nog verder aan de linkerkant. Houdt Van der Donk zich op. Van der Donk die nu waarschijnlijk naar binnen zal gaan. Ja, naar binnen. En dan een paasje binnendoor zal geven. Maar daar had Berestein weer niet op gerekend. Totdat de bal weer hard wordt weggeknald. Jansen met het hoofd. Levert de bal weer in bij Brugs. Brugs probeert daar Grant te bereiken. Dat lukt. Grant komt voor de man. En geeft de bal dan te hard breed in de richting van Martens. Die nog wel even een duimpje omhoog steekt. Naar Chastity Grant. Alsof ze wil zeggen, goed gedaan. Ja. De zuiverheid, daar ontbreekt het nu dan weer aan in de passing. En ja, Finland probeert weer wat tijd te pakken. Ja, met een ingooi waar Finland heel kalm aan meedoet. Aan de rechterkant, halverwege de eigen helft. Nederland probeert vast te zetten. Een loopbeweging van Ulling wordt bijvoorbeeld niet toegestaan door Van der Donk. En het jaagwerk van Groene heeft net geen resultaat. Als daarna Pelova ook gezien is, komen de Finnen er zowaar uit. En moet Wilms aan de bak aan de andere kant van het veld. Waar hij is beland bij invaller Fransie. Fransie van Real Sociedad geeft hem terug. Zo zijn de Finnen op Korpelaar na ineens allemaal op de veldhelft van Nederland te vinden. En gaat hij over de as naar Siren. Siren draait en kapt en speelt hem terug naar de verdediging, naar Tinela. En zo hebben de Finnen toch een tijdje achter elkaar nu de bal. Er ligt ruimte aan de rechterkant. Maar het gaat over de as. En is dit geen buitenspel? Ja, het is wel buitenspel. Ik vroeg me al af. Het gebeurt recht voor onze neus. Waarom het zo lang duurde voordat die vlag omhoog ging voor Stelström. Maar hij gaat omhoog. En het was buitenspel. Ik denk dikke meter. En de assistent voor ons had dat alleen iets later door dan dat wij door hadden. Ja, normaal gesproken is het gebruikelijk om zo lang te wachten met een vlagsignaal. Ja, als er een VAR is. Maar hier is geen VAR. Had ze wel meteen kunnen gaan vlaggen. Ja, wellicht is het zo gewoon geworden om daarmee te wachten. Maar het was wel duidelijk. Het was, ik denk een halve meter. Spitsen. Nu in balbezit. Geeft de bal weer naar Willems. Willems nu met een paasje in de richting van Grant. Grant komt in één keer op snelheid naar binnen toe. En ja, neemt dan iets te veel risico's. De bal weer kwijt. Willems trekt even een sprintje en kan dan uiteindelijk de bal binnenhouden en weer afgeven aan de Spitsen. Spitsen via Groenen zal de bal gaan verschuiven naar de linkerkant waar Dominique Jans is. Brugs willen we hebben. Oh. Naar een mooie bal ineens naar Martens. En die is dan net te hard. Martens bijna alleen vrij voor de keeper. Net te hard. En daar ontbreekt hij weer net aan de fijne afstemming. Net aan de finesse. Martens geeft hem aan hier. Ik wil hem daar hebben. En dan laat Martens die bal lopen, loopt eigenlijk om de bal heen. En ja, dan heeft hij net te veel snelheid. Kans er niet meer bij. En is de keeper er wel bij. En is die kans verkeken. Maar dit was een mooie opening van Dominique Jansen. Ja, balbezit is alweer bij Nederland. Brugs gaat daar wat slordig mee om. En levert dus in. Overname van Finland via Rantala. En het gaat daar terug naar de rechterkant. Naar Koivisto van Liverpool. Die op Haarbeurt ook weer terugtikt. Er moet een lange bal volgen. Die wordt eigenlijk eenvoudig opgevangen door Pelova. Maar die wordt wel onmiddellijk vastgezet, Pelova. En in die drukte moet Brugs hard werken om te kijken of er een ingooi uit kan komen voor Nederland. Maar dat lukt niet. De Finnen mogen gooien. De Finnen, de nummer 27 van de FIFA wereldranglijst, houden stand. Ook in deze wedstrijd. En maken het Nederland knap lastig. Hier komt Lieke Martens. Martens heeft een beetje ruzie met de bal. En is die bal uiteindelijk ook kwijt. Het doordekken van der Donk. Gas erop. En dus Pelova. Pelova op de as. Terug naar van der Donk. Die heeft niet heel veel tijd. Want die wordt achtervolgd en vastgezet. Maar het gaat naar Brugs. Brugs twijfelt om ze zelf kan schieten. En ze schiet nu zelf. En weer gaat het recht op Korpela af. Dit is een lekkere wedstrijd op deze manier. Want alles wat op de kiepster van de Finn afkomt, komt eigenlijk door het midden. Ja, ze ziet er ook vrij zeker uit van de zaak. Die keeper die is niet onder de indruk van de aanvallen van Nederland. Dat geldt ook voor de meeste verdedigers. Alleen die middenvelders van Finland die willen nog wel eens een kostbaar foutje maken. Waardoor Nederland ineens uit de omschakeling ineens gevaarlijk zou kunnen gaan worden. Nu gebeurt het ook als een bal zomaar wordt ingeleverd. Maar Nederland kan daar niet direct gebruik van maken. En nu staat iedereen weer achter de bal bij Finland. Uitgezonderd de diepe spits. Nu dan Groene. Groene naar Willems. Willems verkiest de linkerkant. Dat is slim, want daar staat Brugs. En Brugs heeft geen tegenstander bij zich en wil daar gaan schieten. En die gaat daar wel 2 meter naast. Dat is toch wel, laten we het gewoon zeggen, bijzonder teleurstellend. Wat hieruit komt tot dusver. Want Nederland heeft zoveel mogelijkheden om aan te vallen. Heeft ook zoveel kwaliteit in het veld staan. Ondanks al die blessures, hoor. Wat er in het veld staat, dat is ook nog altijd heel goed. En een aantal spelers nog zelfs van wereldklasse. Maar ze doen het toch veel te weinig mee. Ze creëren echt veel te weinig. Ja, doeltrap is genomen door de Finnen. En heel snel ingeleverd, omdat de paas niet op maat is. Zo'n meter of 15 over de middenlijn aan de linkerkant. Kan Brugs gaan gooien en doet dat op Dominique Janssen. Janssen op spitsen terug op Dominique Janssen. En het spel gaat weer beginnen om te kijken of er ergens een gaatje geslagen kan worden in de Finse muur. Van der Donk probeert het nu buitenom. Gaat de hoek in, achtervolgd door 2 tegenstanders. Ja, zie er dan maar eens uit te komen. Dat lukt dus ook niet. Van der Donk is hem kwijt. Brugs kan dat ook niet herstellen. En Finland voetbalt naar voren met een lange bal die Groene onderschept. En Groene kopt hem direct in de voeten van Martens. Martens geeft hem aan Pelova. Pelova wacht lang. Ziet geen kans om uit te halen. En moet dus doordribbelen. Geeft hem aan Wilms. Wilms, zo komt de bal terecht aan de rechterkant van het veld. Kan er nu een voorzet komen van Grant voor het doel Berestijn. Voor het doel Berestijn bij de eerste paal dus. En bij de tweede paal van de Donk. Maar de voorzet is niet goed. De eindpaas is en blijft wel een beetje het verhaal. In de 55 minuten dat deze wedstrijd oud is, kan veel beter. Een hoekschop, dat is het nog wel. En dat is hoekschop nummer 9 voor Nederland. Ja, via de verdediger Tinila van Bromberg in Noorwegen gaat die bal weer over de achterlijn. En zal spitsen zich weer gaan melden voor een volgende hoekschop. Eventjes de bal weer klaargelegd. Hier is een keer niet de handjes in de zij, maar wel een hand omhoog. Typische gebaren van spitsen. En daar komt die bal. Wordt in één keer verlengd met het hoofd. Ja, daar was dan een kans. Geen grote kans hoor voor Lieke Martens. Om in haar wedstrijd, dat zou het toch moeten worden. Want iedereen komt dat met name voor haar. Dit te bekronen met een doelpunt. Officiële bezoekersaantal is overigens net vrijgegeven. Het zijn er iets meer dan 9000. Nou ja, dat zijn er nog altijd heel veel. En veruit de meerderheid, ik geef het u op een briefje, die komen toch vooral voor Lieke Martens. Ik heb met Martens zelfs op deze manier een doelpunt zien maken op Elland Road in Leeds tegen Engeland. In de voorbereiding op het Europees kampioenschap daar. Toen Nederland uiteindelijk trouwens een pak slaag kreeg in die wedstrijd. Dat was een voorbode voor een niet echt succesvol EK onder Mark Parsons. Toen kwam Nederland door een goal van Lieke Martens wel op voorsprong. Nu raakte ze hem wat meer op de schouder dan op het hoofd, denk ik. Waardoor de bal niet tussen de palen en onder de lat terecht kwam. Daar komt Nederland weer. Weer met Martens zelf. Daar is ze nu los. Waar gaat het naartoe? Daar krijgt ze een enorme schop van achter. Scheidsrechter. Die laat het gaan. Dat leek me een vrije trap. Dan wordt Groene in de counter door de benen gespeeld. Dan moet Nederland ineens nog oppassen ook. Groene probeert een overtreding te maken. Er liggen er 2 van Nederland. Ze kijken naar elkaar. En Groene is daarbij geblesseerd geraakt. En dat komt eigenlijk door Van der Donk. En daar ligt, en met veel pijn nu, en dat is geen pieper wat dat betreft, Jackie Groene nu in de middencirkel. Maar ze krabbelt op. Zelf zet ze de tackle in. En dan komt Van der Donk vol met de knie tegen het achterhoofd van Groene. En dan moet je eventjes van bij komen. Dat doet Groene. En die heb ik zelden lang op de grasmat zien liggen. Ja, bij judomat vroeger. Dan lag ze en dan won ze vaak. En ze staat hier heel snel weer, zoals gebruikelijk. En gaat door de pijn heen. Ja, zocht het onmiddellijk van de Donk op. Van, jij kan er niks aan doen. En dat blijkt ook weer. En nu is Groen onmiddellijk weer aan de bal. Maakt ze de bal vrij. En zegt ze tegen Van der Donk, kom er naar me toe. Bied je aan. Daar komt de kaats van Van der Donk. En daarna de lange bal naar voren van Dominique Jansen die niet aankomt. Van der Donk heeft hem ondertussen weer. En heeft Martens gevonden. Martens paasje naar de breedte, naar Brugs. Brugs versnelt nu en probeert een voorzet te geven. Nu gaat ze zelf schieten. Ah, die bal gaat over Berestijn heen. Het is een voorzet bedoeld voor Berestijn. Maar ja, die is ook weer geen 2 meter 10 lang. Die kan daar beslist niet bij. En zo hebben we al bijna een kwartier gespeeld in de tweede helft. En is het nog altijd 0-0. Gevaarlijkste moment nog altijd. Dat schot van Danielle van der Donk. Net als Van der Donk dat ook al deed in de eerste helft. Dat zijn toch de momenten waarover we kunnen napraten. Waarbij de keeper een beetje in verlegenheid werd gebracht. Maar dat is dan ook alles. Want Nederland haalt niet hier het topniveau. Zoals ze dat trouwens in de afgelopen wedstrijden al niet haalden. Doeltrap van Finne. Die komt niet ver, maar wel op maat terecht aan de linkerkant. Zo kan Finland daar in die hoek op het veld proberen te combineren. Dat lukt niet, want Nederland zit er heel snel tussen met Van der Donk. Van der Donk, waar gaat de weg naartoe? Die gaat naar Lieke Martens. Martens op de lat. Op de bovenkant van de lat spat die poging van Lieke Martens uiteen. Het was natuurlijk vrij geweest als dit was gelukt. Het had gepast in deze avond. Die in principe toch nog altijd in het teken staat van de laatste thuiswedstrijd van Lieke Martens. In het shirt van Oranje op eigen bodem had ze hier kunnen scoren. Het was een schitterende actie. Het was een prachtig schot. Maar het is geen goal en dat had het moeten zijn om de boel hier echt op de banken te krijgen. Vol op de lat, bal uit elkaar. Het geluid, het getik van de lat hoorden we door het hele stadion. Maar het staat hier nog altijd 0-0. Beste moment van Nederland na een uur van Lieke Martens. Maar geen doelpunt dus. Geen doelpunt nu. Spitsen die een hoge bal geeft in de richting van Berestijn. Die ook behoorlijk lelijk ten val komt. De keeper van Finland pakt die bal klem vast. Die doet het overigens goed. En Berestijn gaat de lucht in, maar springt dan ook tegen een verdediger aan. En tegen de keeper. En dan gaat ze over de rug van die verdediger en valt ze wel bijzonder ongelukkig. En de lucht wordt Berestijn even ontnomen. En dus ligt het spel nu voorlopig even stil als Berestijn wordt verzorgd. Zo'n beetje bij de penalty stip. Het is ook zo'n mooie traptechniek van Lieke Martens. Ik zie nogmaals dat moment waarbij ze op de lat schiet. Ja, het is een bekende dribbel, maar dan staat ze ineens stil. Zo'n vloeiende beweging waarbij ze dan uithaalt. Ja, het is bijna allemaal intuïtie waarop ze dat doet. Het is allemaal gevoel. Alleen, ja, het scheelt een paar centimeter. Net die paar centimeter die haar, ja, iedereen, behalve als je uit Finland komt, haar zo gunt op een avond als deze. Dat doelpunt nummer 63 geweest voor Lieke Martens in haar 159ste interland. Ze had er dus 160 speler van uitgaan dat ze ook nog in Finland in actie gaat komen. Met die 62 goals tot nu toe staat ze tweede op de all-time topscorerslijst van het Nederlands elftal op nummer 1. Al geruime tijd op 95 door al dat blessure leed. Vivianne Miedema natuurlijk. En het is sowieso natuurlijk al een geweldig aantal om achter je naam te hebben. 62 goals. Maar iedereen snakt en hoopt toch een beetje dat het vanavond ook gaat lukken. 29 minuten nog op de klok. De blessurebehandeling is geweest. Linette Berestijn staat nog buiten de lijnen. En wil wel terug, maar het teken van de assistent is er nog niet geweest. Nu wel. En dus is het weer 11 tegen 11 als de bal achterin is bij de Finnen. Die nog altijd hopen natuurlijk op een resultaat vanavond. Het zou voor Finland echt een geweldig resultaat zijn. Een punt. En misschien zit er wel meer in. Want ze zullen toch wel ergens ook nog één kans krijgen. Want een kans krijg je altijd. Maar voorlopig nu niet. Want de overtreding die wordt gemaakt levert Nederland in de 63e minuut. Daar zitten we inmiddels een vrije trap op. Ja, de laatste twee wedstrijden die Nederland speelde tegen Finland. Ja, dat was 2 jaar geleden, 2022. Nederland won die met 3-0 en 2-0. Ja, dat is toch ook alweer normaal gesproken de verhouding tussen deze twee landen. Nederland zou dit moeten gaan winnen, maar het lukt nog altijd niet. Wellicht dat het nu kan met Pelova. Pelova aan de linkerkant in balbezit. En daar komt net een slijding op de bal. Waarbij de bal voor de voeten van Pelover wordt weggetikt. Wel ten koste van een hoekschop. Dan vanuit de optiek van Finland. Hè? Want Nederland mag die hoekschop gaan nemen. En heeft dat inmiddels gedaan. Brugs nu aan de linkerkant. Brugs met Van der Donk bij zich en Pelover bij zich. Pelover neemt de bal in ontvangst. Nu Van der Donk aan de linkerkant. En Brugs nu bij de rand van het strafschopgebied. De bal wordt erin geslingerd. En ook weer weggekopt. Dan is de Spitsen die daar zelfs is aangesloten. En even kapt en de bal nu in voorgeeft. De bal wordt dan weggekopt en slecht geraakt. Maar Goeiko zal blij zijn dat het bij deze schade blijft. Namelijk een weggegeven corner. En daar ligt dan weer eentje van Finland. Attinen van Tottenham Hotspur. Die ligt daar nu weer geblesseerd. Ja, het is een... Een offensief dat Nederland heeft ingezet na ruim een uur spelen. Want de ene na de andere voorzet komt nu in het 16 meter gebied van de Finnen terecht. Dit wordt hoekschop nummer 11. Vanaf de rechterkant. Attinen staat weer. En dus is Finland compleet. Is zien of dit dan wat gaat opleveren. Het moet toch een keer gaan gebeuren. Je kan je bijna niet voorstellen dat dit voor Finland vol te houden is. We gaan het zien. Spitsen. Dit keer heel hoog richting de tweede paal. Er komt een been tegenaan. Ja. En een schot uiteindelijk en een goal van Linette Berestein. Wie anders? En 1-0 voor Nederland. Nou, dat werd tijd. En je zag het eigenlijk een beetje aankomen. Linette Berestein, zo belangrijk. Haar 34ste in oranje nu. En hier op het kasteel springt en veert iedereen op. Het is een dik verdiende voorsprong. En het komt dus uiteindelijk uit het standaardmoment. Uit het hoekschop van Sherida Spitsen. Die dus weer eens belangrijk is bij zo'n moment vanaf de zijkant. Een hoekschop heel ver getrapt en heel hoog getrapt richting de tweede paal. Daar krijgt Dominique Jansen dan een been tegenaan. En dan knalt Linette Berestein hem achter Korpela. Prima goal en een verdiende 1-0 voorsprong voor Nederland. Ja, het valt mij ook op. Nadat Berestein scoort, onmiddellijk is niet haar eerste reactie blijdschap. Ze schreeuwt het uit. En daarna zie je toch ook vooral heel veel opluchting bij haar. Daarna een beetje nijd, een beetje woede van eindelijk zit hij er dan in. Maar ja, natuurlijk is ze blij. Natuurlijk is ze opgelucht ook. En laat dit de opmaat zijn voor Nederland naar meer. Want ja, Nederland zal zich niet neer moeten leggen bij de 1-0. Niet de 1-0 gaan verdedigen. Maar hem gaan uitbouwen. Want anders kun je nog verliezen ook, de winst. Dan kan het ook zomaar weer gelijk worden. Nederland heeft alles in zich nu om er overheen te gaan bij Finland. Om de 2-0 even de 3-0 te gaan maken. Dat is Nederland, ik wil niet zeggen aan de stand verplicht. Maar ja, dat zijn de verhoudingen wel, ook in het veld. Zelfs nu het niet echt soepel loopt, ook vandaag niet. En die 1-0, die is er. En nu Finland in aanval. Finland met de spitsen die moet verdedigen tegen... Eurling. En die bal wordt dan keihard weggetrapt. Voor even. Finland speelt even op de helft van Nederland. En daar kan een kans aankomen voor Finland. Als daar zomaar eventjes Brugs moet ingrijpen. En daar met de punt van de schoen zelfs een corner moet prijsgeven. In haar reddende actie. Omdat Rantala er even vandoor was met de bal. Finland krijgt zowaar. En we zitten halverwege de tweede helft een corner te nemen. Het is de eerste. U hoort het al aan de verbazing in de stem van Philip. De eerste hoekschop voor de Finnen. Nou, wel zaak dat je de boel op orde houdt. Net nadat je beloond bent voor het harde werken. En op die voorsprong bent gekomen door de goal van Berestein. Niet tegen een tik aan de andere kant oplopen. Dat zou zonde zijn. Ze hebben wel een aantal aardige koppers bij de Finnen. Die zijn mee naar voren. Van achteruit gekomen ook. Degene die gaat trappen is Attinen vanaf de rechterkant. Het is heel druk. Het is heel druk in het 16 meter gebied. Een kopbal komt er wel. Maar die kopbal komt van Lin Wilms die hem weghaalt. Maar er is niemand die daarvoor in de bal kan vasthouden bij Nederland. Want iedereen was eigenlijk terug het 16 meter gebied in. Dus wordt hij weer voorgegeven. Daar moet Dominique Jansen koppen. Die mist. En dan komt er bijna een schot. En dan komt er een redding zeg. Van Danielle de Jong. En dan zien we voor ons gelijk de hele familie de Jong opspringen. Schitterend. Echt schitterend. Zoals ze dat doen. Die juichen. Zoals het hoort. Alsof er een doelpunt wordt gemaakt. Maar het is een redding van Danielle de Jong. En het is best een lastige redding. Want het was een klutsituatie. Waarin die bal ineens omhoog schoot. En dan heeft ze... hem te pakken, de 21-jarige debutante van FC Twente. En redding, ze heeft er niet veel gehad in de handen. Maar deze is uitstekend. En alles wat ze doet, doet ze prima. Het blijft dus 1-0. En we zitten in de 68ste minuut. Eén ding is zeker, haar ouders zijn meer zenuwachtig dan Danielle de Jonge zelf voor haar debuut. Ja, doe het maar eens als ouders om daar onbewogen blij te gaan zitten. Dat is ook niet te doen. Nu een vrije trap tegen een... Overtreding van Berestein en vrije trap voor Finland. Ik zie ook nog Van Veenendaal daar op de tribune zitten. Ja, die ook even kijkt naar de jonge Danielle de Jong. Finland maakt aanstalten om te gaan wisselen overigens. Daar zien we Oona Sivenius staan van Como in Italië. Die zal er binnenkort in gaan komen. Maar eerst nog een lange bal op het hoofd geplaatst van Lien Willems. En dus kan Nederland weer gaan bouwen aan aanval. Via Groene gaat de bal weer naar de linkerkant, naar Brugs. Brugs, gebogen houding, gaat naar voren lopen. Kijken of ze Berestein kan bereiken. Nee, Berestein biedt zich op dit moment nog niet aan. Aan de linkerkant staat wel Danielle van der Donk. En nu kan Berestein wel worden bereikt. Die nu even loskomt van de verdediger. En de bal vrij maakt en weer teruggeeft aan Van der Donk. Nog altijd bij de zijlijn. Van der Donk kijkt even aan wie ze de bal kwijt kan. Hij gaat rustig naar Willems. Willems die mee naar voren komt. Wordt een rugtikking gegeven daardoor Groene. En nu Chastity Grant daar aan de rechterkant. Kan ze nu een voorzet gaan geven? Nee, verdediger is er op tijd bij. Grant nog altijd bij de zijlijn. Geeft er weer rustig terug naar Willems. En Willems kan weer een station terug. Maar er zit weer de verdediger tussen. We gaan weer werpen. En er is weer even rust van Nederland. En daar gaat de wissel aankomen. Ja, dat is dus inderdaad met nummer 21 van Como Sivenius. En daar gaat Oona Sirum eraf. Dan kunnen we die twee niet meer door elkaar halen. Ja. Oona Sirum en Emmy Sirum. Die tweeling. Daarvan gaat er dus nu één naar de bank en is zien wat dit met de Finnen doet. Finland dus komende dinsdag thuis tegen Nederland. Je kan ontzettend goede zaken doen als Andries Jonker zijnde met dit elftal. Als je twee keer weet te winnen, dan weet je dat de buit eigenlijk wel binnen is in deze groep. Zoals gezegd, nummers 1 en 2 gaan rechtstreeks naar het Europees kampioenschap in Zwitserland volgende zomer. En dat belooft een heel aardig toernooi te worden. En Nederland hoort daar natuurlijk gewoon bij te zijn. En gaat er nu vandoor op de as van het veld. Op zoek naar meer dan die 1-0. Dat doet de maker van de enige goal tot nu toe. Berestein die slurpt en die krijgt de bal. Berestein, waar gaat het nu naartoe? Berestein over de grond. Het moet naar Martens. Die is heel dichtbij. Maar Berestein laat de bal onder de voet doorrollen. En geeft hem uiteindelijk aan Van der Donk. Van der Donk gaat de hoek in. Berestein wil hem graag terug en krijgt hem terug. Linette Berestein combineert. Het gaat naar Danielle van der Donk. Het is heel druk voor het doel, dus een voorzet zou kunnen. Maar daar is Korpela en die heeft hem klemvast. 20 minuten nog te gaan. En ja, je zei het al. En dat blijkt ook weer iedere wedstrijd. Iedere interland, de tegenstander, hoe zwak ook, hoe zeer ze ook verdedigen. Ze krijgen altijd nog een kans. Dus Nederland moet op zijn hoede zijn. Maar ja, snel die 2-0 maken, dat is wel het recept. En ja, ze krijgen nu ook voldoende ruimte. Ook conditioneel heb ik het idee dat het zo langzamerhand een beetje op begint te raken bij Finland. Ze kunnen het verdedigend ook niet allemaal meer belopen. En Nederland oogt nu in ieder geval wat gretiger in de duels. Dus het zou moeten kunnen om snel die tweede te gaan maken. Zeker als er nu een fout wordt gemaakt bij Finland. Dan Nederland weer over kan nemen met Pelova. Pelova nu, Grant gaat diep. Maar Pelova die trekt zelf een sprintje en legt hem daarna weer terug naar Willems. Nederland controleert het spel nu volledig. Paasje nu van Martens die hem weer terugkrijgt. Martens draait even om de as, heeft de Groene gevonden. En Groene speelt de bal weer in via Van der Donk naar de linkerkant naar Brugs. Brugs met Paas die dan op de lat komt. Ik weet niet of het zo bedoeld was. Sterker nog, ik denk dat het helemaal niet zo bedoeld was. Ik denk het ook niet. Maar hij komt wel prettig terecht zo op de lat. En zo had Brugs er toch zomaar 2-0 van kunnen maken. Martens nu op de lat. Brugs op de lat. En nu is Finland er vandoor met de bal. Ja, dus oppassen. In het midden stapt Groene. Waardoor ze Rantala buitenspel zet. Die paas komt ook uiteindelijk niet. En Finland wordt teruggedrongen. Bijna op eigen helft. De bal rolt over de zijlijn. En dus mag Finland gaan gooien. Dat gebeurt nog net wel op de veldhelft van Oranje. Het was inderdaad absoluut geen bedoelde bal van Esme Brugs. Maar het is wel dezelfde plek als waar Lieke Martens de lat raakte. De lat doet daar dus zijn werk. Schoten van Martens en een mislukte voorzet van Brugs bovenop de lat beland. En zo staat het nog altijd slechts 1-0 voor het Nederlands elftal door Linette Berestein. Die de bal wel tussen de palen en tegen het net schoot. De bal is nu achterin, centraal in de verdediging bij Dominique Jansen. Die dribbelt in en speelt hem naar Esme Brugs. Precies op de middenlijn gaat ze de actie aan en tikt ze hem naar Danielle van der Donk. Van der Donk weer terug naar Dominique Jansen. De kaats naar de paas is van Groene. En dan komt hij via spitsen weer terug bij Dominique Jansen. En dat houdt de bal even vast. Jansen wil dat nu wel vooruit. Esme Brugs heeft niemand in de buurt. Dus moet eigenlijk ook terugtikken. Van de Donk wil dan wel naar voren. Die zat gepriegel een beetje zat. En die gaat op avontuur, zeg. Daniel van de Donk, waar eindigt dat avontuur? Dat kan eindigen bij een schot. Dat schot komt er ook. Van Pelova, denk ik. Ja, Pelova. En dat werd geblokt door de Finnen op een meter of 16 van het Finse doel. We gaan naar het laatste kwartier. Nederland heeft de bal weer. Nederland heeft de bal veel meer trouwens. En we wachten op misschien wel een volgend doelpunt. Al moet je natuurlijk wel geconcentreerd blijven. De marge is minim als Esme Brugs er nu vandoor is aan de linkerkant. Esme Brugs, 16 meter gebied in. Berestijn niet. Bal weggehaald. En snel opgevangen door Jackie Groene. Ja, Groene. Kijk eens even of ze de bal aan de rechterkant kwijt kan. Nee, ze doet het kort met Pelova. En dan de bal teruggegeven naar Spitsen. Alle veldspelers nu op de helft van Finland. Alleen Danielle de Jong die staat daar op eigen helft toe te kijken. Hoe Jansen nu de bal krijgt. Een half mist. Maar er toch weer op tijd bij is. En dan de bal kan geven aan Brugs aan de linkerkant. Brugs nu het 16 meter gebied in. En Brugs krijgt de bal nu voor de rechter. En schiet dan. En de bal wordt nog lichtjes beroerd door een tegenstander. Maar veel vaart zit er niet aan. Doordat de keeper Korpela die bal kan oprapen. Ja, of Brugs nu schiet met rechts. Of ze schiet met links. Het wil maar niet lukken met haar. Ja, ja, onbedoeld. Schoot ze een keertje op de lat natuurlijk. Maar de voorzetten die zijn gevaarlijker van Brugs momenteel. Ze kan maar beter anderen aan het werk zetten. En, ja, ze moet nu komen vanuit die linksbackpositie. En dan heeft ze al heel veel meters afgelegd. Als ze uiteindelijk denkt te kunnen gaan scoren. Als ze uiteindelijk in scoringspositie komt. Ja, misschien is het dan toch wel een goed idee als Jonker. Het is ook het doel. Als ze snel... Ja, de weg naar voren gaat nemen in het elftal. Als ze op gaat schuiven, bijvoorbeeld op de positie van Lieke Martens die vrij gaat komen. Nu dan een bal waar Linette Berestijn heel hard achteraan loopt. Waar de keeper het zekere voor het onzekere neemt en de bal over de zijlijn schiet. Ja, Berestijn krijgt wat cijfers door over haar ja, laatste anderhalf jaar eigenlijk in het Nederlands elftal. Dat zijn toch imponerende cijfers sinds... De aanstelling van Andries Jonker in september 2022 maakte Linette Berestijn 14 goals voor het Nederlands elftal. Minstens twee keer zoveel als iedere andere speelster. Brugs maakte er 7. Dat is ook al heel aardig. Dus Berestijn is echt heel belangrijk. Hier komt de volgende aanval van Nederland met Brugs. Die wipt hem. Maar die bal wordt opgepikt door de Finnen. En dus is het einde aanval is al over de achterlijn ook geweest. Het was de 13e interlandgoal voor Linette Berestijn sinds het begin van 2023. Het zijn toch cijfers waarin ze laat zien dat ze het wegvallen van Miedema door die blessure heel aardig heeft opgevangen. Door gewoon te zorgen voor de doelpunten van het Nederlands elftal op de momenten dat ze de kansen krijgt om te scoren. Ze miste ze nu en dan ook wel wat, maar ze heeft dus ook heel wat raak geschoten. Hier komt de volgende aanval van Nederland. Martens voor. Wordt die bal weggehaald bij de tweede paal. Op het juiste moment. Groene kan de aanval van de Finnen stoppen. De Finnen zijn volgens mij, Philip, echt op en moe. Ja, conditioneel kunnen ze het echt niet meer bolwerken. Nee, dus ik denk toch dat het niet heel lang hoeft te duren als Nederland het baltempo hoog houdt en nauwkeurig blijft. Dat het kan uitlopen, maar je moet altijd oppassen met dat soort voorspellingen. Want je kan er ook tegenaan lopen, maar de Finnen, ik denk echt dat die benzinetank helemaal leeg is. Ja, de Engelsen noemen dat de commentator's curse. Dat die het beweert en dat gebeurt precies het tegenovergestelde. Nooit last van, Philip. Nee, dat gebeurt jou nooit. Nee. En ondertussen, zitten wij al die verhalen zitten vertellen, is Linda Sjöström eruit gehaald. De meest ervaren Finse speelsters. Interland noemde er 38 voor haar. De 35e. Moet het laatste kwartier haar plek afstaan aan Hartikainen van Rosengard. Die zien we nu als voorwaartse daar bij Finland. Als nu Martens een paas geeft naar de linkerkant, naar Brugs. Martens onmiddellijk de bal weer terugkrijgt. Kijken of ze de 90 minuten volmaakt of dat ze toch een publiekswissel krijgt. Vermoed het laatste. Maar dat zal nog niet in de 81ste minuut zijn zoals werd voorspeld. Maar Pelova nu. Die het weer mooi vrij draait. Pelova, die een bal geeft naar de linkerkant, naar Brugs. Die staat er wel heel vrij en Brugs zou nu kunnen gaan schieten. Brugs, nee, die krijgt geen mogelijkheid om te schieten. De bal wordt maar niet vrijgemaakt voor de... Ja, zou ze ook zelf kunnen doen. Dominique Jansen kijkt eens eventjes naar waar Pelova is. Pelova wil de bal weer terug hebben, dat gebeurt niet. En Nederland draait zich vast daar en Finland komt er nu uit. Ja, ik denk met 3-4 speelsters. Ja, je moet blijven opletten. Eén spits hebben ze maar, dat is Fransie eigenlijk. Die nog voorin staat. Maar die staat echt op het randje van buitenspel op de Azen. Je ziet Dominic Jans als een soort schaduw dat achtervolgen. De bal gaat nu naar de andere kant. Waar Willems moet opletten. Want ze komen ineens met 3 of 4 of 5. Er zal toch ergens iets van een slotoffensief van de Finnen komen. Die willen toch ook, denk ik wel, proberen om er nog iets uit te slepen. Op het moment dat de tijd ook een vijand wordt voor de Finnen in dit geval. Een minuut of 12 nog op de klok. Maar ik weet helemaal niet of ze de kracht hebben om tot een slotoffensief te komen. Vooralsnog heeft Nederland de bal en gaat hij breed naar Spitsen. En Spitsen moet even een sprintje trekken om die bal te halen. Maar wordt niet gehinderd door geen enkele tegenstander. En betreedt dan de veldhelft van de Finnen. Geeft hem aan Dominic Jansen. Die geeft hem dan zomaar weg. Dominic Jansen. En dus dan toch de omschakeling. Groene jaagt en jaagt en jaagt. Maar Rantala speelt hem helemaal terug. En zo komt de bal in de voeten terecht bij Korpela, die wacht. Als we heel langzaam op de laatste 10 minuten van deze wedstrijd ingaan. Ja, Nederland nu wat druk geeft op de verdedigers van Finland. En ze staan ook niet meer zo compact. Ze willen wel naar voren. Maar ja, ze hebben er eigenlijk de lucht en ook niet meer de kracht voor om dat te doen. Dus gaat er wat ruimte ontstaan voor Nederland. De ruimte die Nederland toch heel lang in de wedstrijd niet heeft gehad. En nu komt het dus vanzelf, omdat Finland toch ook wel iets moet forceren. Willen ze in ieder geval hier nog een gelijkspel uithalen. Op dit moment, ja, wonderen bestaan, maar op dit moment ziet dat er niet naar uit voor Finland. Is het zelfs een bijna onmogelijke opdracht voor ze. Jansen naar Brugs, naar de linkerkant. En dan even een misverstand tussen Brugs en Martens. En wordt de bal achterin opgehaald door Finland. Kijken of de bal nu naar voren kan worden gespeeld. Dat lukt. Ja, Dominic Jansen probeert voor de tegenstander te komen. En die raakt ook een tegenstander. Ja, de scheidsrechter volgde de bal en ziet het dan niet. Dat Jansen na het spelen van de bal wel degelijk een overtreding maakte. Goed, Groenen die bal even doodmaakt. En dan neerlegt voor Daniel van der Donk. Van der Donk even oogcontact met Berestein. Die kan niet worden bereikt. Dus dribbelt ze de bal naar de rechterkant. En daar is Grant. Mocht Nederland deze wedstrijd winnen, dan pakt het de koppositie in de groep met 6 punten. Daarna Noorwegen en Italië op 4. Finland blijft dan op 3 staan. Dan moet Nederland nog 10 minuten volhouden met de 1-0 voorsprong. En het zou ook aardig zijn als ze die voorsprong misschien wel weten uit te breiden. Maar de 3 punten zijn het belangrijkst. Belangrijker dan het doelsaldo. Overigens, mocht het gelijk eindigen, dan is onderling resultaat het eerste wat telt in deze groep. Maar dat is allemaal pas aan de hand aan het einde van de rit. Zo half juli Finland komt. En Finland komt er even door. Groene doet het verdedigend uitstekend door de bal te spelen. Rantala wordt van de bal gezet. Die wel in Fins bezit is. Er komen er nog 2 bij. En dat moet dan wel een offensief gaan inzetten van de Finnen. Terwijl Brugs geblesseerd op de knieën ligt. En Nederland ineens moet oppassen. Willems, als die niet had gekopt, dan was daarachter toch een kans voor Fransie geweest. Nederland in de hoek vastgezet nu. Daar is Chesty Grant, die moet proberen de bal daar weg te trappen. En Brugs kan niet verder, denk ik. Want die gaat nu op de grasmat liggen. Heeft echt heel veel pijn. En er moet verzorging komen voor Esme Brugs. Die de handen ook op het hoofd legt. Na een gekke botsing met Koivisto van Liverpool. En Brugs heeft daar echt behoorlijk wat last van. Ja, onbedoeld trapte ja, Koivisto op de hakken precies. Van Brugs. Ja, en dan denk je, ja, het is misschien toch einde seizoen, neem geen risico. Maar dat is het natuurlijk niet. Door die gekke kwalificatiereeks die nog doorgaat in juli. We hadden het eerder over de VAR, Filip. Dat dat zo gek is dat dat niet... Dit is ook gek, ja. Dat dat niet op dit midden niveau in de vakantie is ingevoerd. Maar dat je op 12 en 16 juli, terwijl iedereen zo'n beetje op het strand ligt normaal gesproken, ook nog eens 2 kwalificatiewedstrijden moet gaan voetballen, is net zo belachelijk natuurlijk. Brugs, nou, het ziet er niet heel ernstig uit, maar last heeft ze wel. De Finnen maken gebruik van een soort time-out. Er staan er 2 klaar. Van Brøndby, Letola die gaat komen. En van Nørkøbing. Ik hoop altijd maar dat ik het een beetje in de buurt uitspreek. Nørkøbing inderdaad, ja. Wist wel, er is altijd wel iemand die je verbetert. En in dit geval is het, ben jij het. Ja, precies, ja. Leskinen komt erin. En daar weet Filip alles van. Van Leskinen. Ja. Precies. Ik weet dat hij bij Nørkøbing speelt. Nørkøbing. Ja, Herman Tjaipov. Ja, precies. Over Tjintval. Over Tjintval. Kijk, jij kent je klassieken. Geweldig, ja. En we kunnen dit allemaal vertellen, want Esmee Brugsen is altijd daar gewond op het veld. Of staat nu aan de zijlijn, maar wordt nog altijd verzorgd. Het spel loopt nog altijd niet. Maar we zagen hem nog wel twee minuten geleden toen dit allemaal begon. Dat er een kans was voor Rantala. Die ook te vermoeid was om daar iets mee te doen. Krachttekort kwam. En dus uiteindelijk er maar bij ging liggen. Terwijl ze toch een kleine mogelijkheid had. Nu wordt de bal ingeleverd zomaar door Finland bij Berestijn. Die er aan de rechterkant zomaar vandoor kan gaan. En dan toch wel in de richting van de goal wil. Maar ja, die goal is van meters ver. Dus legt ze de bal maar rustig terug. Dus helemaal uitgeweken naar de rechterkant. En nu komt de bal dan centraal terecht bij Jackie Groene. En die heeft weer oog voor Esmee Brugge. De Rus staat er dus nog wel in. En is zelfs weer zo fit dat ze gewoon de actie kan aangaan. Versneld. Brugge is echt de hele avond al op zoek naar iets van een goal. Nu schiet ze niet. Maar geeft ze een voorzet. Esmee Brugge die er nu weer tussen zit. Is dat dan een overtreding? Nee. Is het Finland dat de bal heeft? Ja, want even vastgepakt. Brugge kwam tot nu toe tot 5 schoten en 4 schoten op doel. En in beide gevallen is dat een persoonlijk record in het landleven van Esmee Brugge. Daar blijft het ook bij, want ze wordt nu gewisseld in de 85ste minuut. En daar komt dan Marisa Olieslagers voor de laatste fase van deze wedstrijd. En dan is de vraag alleen maar bij Brugge. Haalt ze dan met zo'n blessure die licht lijkt, maar je weet het maar nooit. Dinsdag de volgende interland uit tegen ditzelfde Finland. Laatste minuten van de wedstrijd. Daar gaan we op af. 6 minuten nog ongeveer. Er zal wel een minuutje of 2-3 bij komen. Dus laten we er een krappe 10 van maken. Met nog altijd die 1-0 voorsprong door de goal van Linette Berestijn. En iedereen in de stadion zou opgelucht zijn als de tweede komt. Dat zou nu kunnen gaan gebeuren als Berestijn de bal breed geeft naar Martens. En daar zit dan net weer een Finse tussen. Daar was toch weer een mogelijkheid voor Nederland om de score te verdubbelen. Dat wil maar niet lukken. Maar goed, ze hebben nu die marge. Zij het nipt van de 1-0 naar de goal van Berestijn. Uit die afgeslagen corner. Die koelbloedig en goed was binnengetrapt. Willems krijgt nu een zetje. Dat mag allemaal. Een zetje van Leskinen. Leskinen die er langs probeert te gaan. En via Willems wordt het dan een corner voor Finland. Ja, Leskinen is Fries in de ploeg. Die speelt daar voorin. Die heeft nog lucht. Waar de rest van haar ploeggenoten, die ook al start aan deze wedstrijd, nog wel lucht tekort komt. De conditionele nu in de problemen komt. Kan Leskinen nog wel even aanzetten en het Willems lastig maken. Dus vandaar dat de hoekschop is verdiend. De hoekschop die genomen gaat worden door Olga Atinen. Vanaf de linkerkant getrapt. Toch wel eventjes bij de les blijven, Nederland. Daar staan 6 oranje speeltjes vlak voor de kiepster, vlak voor Danielle de Jong. En daar komt die bal ook terecht. De Jong blijft er op de lijn staan. En ja, daar is een overtreding. Het vasthouden is daar van Tinila, die daar de tegenstander vastgrijpt. Dat is gezien door de scheidsrechter uit Denemarken. En dat is Frida Karlund, die daar goed voor fluit. Overtreding op Danielle van der Donk. Ja, het was wel zo'n moment dat je denkt, nou ja, het kan natuurlijk wel dat ene moment zijn waar je niet op hoopt bij een 1-0 voorsprong. Die ene kans die normaal gesproken je tegenstander ook wel krijgt in zo'n wedstrijd. Maar die Finnen hebben wat dat betreft natuurlijk helemaal geen kans gehad. Zeker niet na rust om hier iets uit te slepen. En we gaan straks ook even naar de statistieken kijken. Want dat gaat natuurlijk ook om de doelpogingen. Want ik kan me er wat dat betreft van Finland ook niet zo heel veel herinneren. De balbezit is voor Nederland. Dominique Jansen geeft hem aan. Olieslagers die tikt hem naar Jackie Groene. Die heel snel keert en afklopt. Om in judo-termen te blijven. Want krijgen we toch een beuk, jongen. Dat is echt niet normaal. En ze is niet de enige die er last van heeft. De tegenstander staat op. Maar het was echt een knal hoor. Die Groene te verwerken kreeg. En ik zei eerder al. Als er iemand een vrij hoge pijngrens heeft. Dan is het Jackie Groene. Maar die werd hier terecht eventjes omver gekegeld. En ook nu wordt ze overeind geholpen. Dus lijkt het mee te vallen. En hebben we weer wat tijd gewonnen wat dat betreft. Want we zitten in de 88ste minuut. En Jackie Groene kan gewoon door. Olieslagers gaat nu werpen. De wedstrijd kan weer worden hervat. En als Groene in het veld weer loopt, dan zal ze weer laten zien dat ze er helemaal geen last van heeft. Hoeveel beuken en knallen ze ook heeft gehad. Nu kan Atinen de bal weer breed geven. En valt Finland weer aan. En leunt Nederland toch af en toe toch wel eens een beetje achterover. Ze zijn toch ook wel een beetje benauwd dat ze toch onverhoopt die 1-1 nog binnenkrijgen. Dat zou ook niet verdiend zijn. Nederland verdient wel te winnen, hoewel ze niet geweldig spelen. In de tweede helft wel veel beter dan in de eerste. Maar Nederland kan nog steeds veel beter dan wat ze vandaag laten zien. Maar de 1-0 voorsprong staat en die is reuze belangrijk. Nu een aanval over de rechterkant met Koivoto van Liverpool. Die daar probeert de tegenstander uit te spelen. Dat lukt. Waardoor er nu een voorzet kan komen. Daar komt nog een kopbal aan. En die gaat naast. Daar is Nederland toch weer nog een beetje in verlegenheid gebracht. Door Ona Sivenius. Die daar een hoofd tegen de bal krijgt. Wel, ik denk 1,5 meter naast komt. Geen probleem voor Daniel de Jong. Maar het is toch weer een schrikmomentje voor deze Nederlandse ploeg. Ja, je zegt 1,5 meter. Ja, het zou kunnen hoor. Maar het was in ieder geval wel inderdaad schrikken. Want we hadden het over dat ene moment. Nou, wat mij betreft was ruim naast, hoor. Ja, was dit hem. Was dit hem wel als het gaat om de kans om nog wat van te maken van deze wedstrijd. Voor de Finnen 89ste minuut. Loopt. Dit was overigens de 6e doelpoging van de Finnen. 2 daarvan op doel. Als de bal nu op het middenveld is aanbeland. Groene kopt hem. De veldhelft van de Finnen. Daar is de overname. Jonker staat. Die staat eigenlijk de hele tijd al op dezelfde plek in zijn gebied. Rustig te kijken. Die Finse coach die loopt nog heen en weer. En die hoopt misschien wel op nog één zo'n kans. Zoals we net zagen als de 90ste minuut ingaat. En we gaan wachten. Tot we het bord zien van de vierde official met daarop de extra tijd. En ik verwacht dat daar toch nog wel een minuut of 3 tot 5 bij gaat komen. Als Nederland de bal heeft aan de rechterkant. Lynette Beerstein. Beerstein heeft de bal. Kan hem voorgeven, maar houdt hem binnen. Ja, we dachten aan een eventuele publiekswissel van Lieke Martens. Maar daar is het met deze stand toch de wedstrijd nog gewoon niet voor. Misschien dat Jonker er wel aan denkt. Misschien dat Jonker het zo wel gaat doen. Maar je moet ook gewoon denken aan het resultaat. En dat resultaat dat is nog niet definitief binnen met die 1-0 stand. En Finland wil nog een keer vooruit met een lange trap. Lange trap volgt nu. Die komt aan de linkerkant terecht. Finland is nog niet op de helft van Nederland. Nu wel, maar daar zit Dominique Jansen dan tussen. En dan in de omschakeling Nederland met Lieke Martens. Ze heeft de bal. Lieke Martens op avontuur of naar de linkerkant. Naar de linkerkant naar Olieslagers. Olieslagers, 5 minuten toch extra. Toegevoegd aan deze wedstrijd als Martens hem heeft en er nog altijd in staat. Martens naar Olieslagers en terug naar Van der Donk. Van der Donk inderdaad bij het ingaan van de extra tijd met Groenen. Groenen toch maar balbezit houden op zeker spelen. De wedstrijd moet je ook kunnen uitspelen. De 3 punten meenemen. Spitsen kan dat als geen ander. Belova nu in balbezit en de bal teruggeven naar Dominique Jansen. Dominique Jansen helemaal terug naar Daniel de Jong. Ook nog wel met een redelijke snelheid. Ja, dat zal je overkomen zeg. Gelukkig schrikt Daniel de Jong nu niet meer. Die heeft al een paar keer een redding verricht. Goed voor de zelfvertrouwen. Nu dan Lynette Beerenstein. Die net niet bij de bal komt. Hetzelfde geldt nu voor Daniel van der Donk. En kan Finland nog een keer gaan aanvallen over de rechterkant met Aatinen. Aatinen die nu een bal vooruit geeft. Met een redelijke snelheid naar Fransie. De invaller en daar een mooie slijding van Dominique Jansen. Die de bal over de zijlijn glijdt. Ik denk dat hier het bord toch zo meteen omhoog gaat. Met nummer 11 erop. Maar we wachten af, want de bal rolt. En er komt een schot van de afstand. En die heeft Daniel de Jong te pakken. En dus zien we moeder de Jong ook omhoog veren. En een glimlach. Er staat een wissel klaar. Dat is Fenna Kalma. En ik vermoed dat Jonker dan toch een soort van publiekswissel gaat geven aan Lieke Martens. Als we kijken naar de klok met nog 3 minuten te gaan. Of blijft hij zakelijk en gaat hij toch andere dingen doen. Er komt ook nog een bord met nummer 15. Dat is van Katja Snoeys. En Snoeys en Kalma gaan dus komen. Maar de bal moet daarvoor wel uit. Of er moet een overtreding worden gemaakt. Dat gebeurt hier nog helemaal niet. Nou, nu gaat de bal uit en dan gaan we het zien. Wisselen, zegt Jonker. Wat staat er op het bord? Welk nummer gaat er vanaf? Eerst is het Beerenstein die naar de kant gaat. Voor Fenna Kalma. En daar gaat nummer 11 omhoog. Het nummer 11 van Lieke Martens. Die onmiddellijk de tranen zo goed als moet laten lopen. Applaus van Benjamin van Leer, haar echtgenote. En daar zijn dan de tranen. Het hele stadion gaat hier staan. Lieke Martens zegt oranje gedag. na al die mooie jaren. Het is een prachtig afscheid hier in Rotterdam. De laatste thuiswedstrijd van Lieke Martens, een van de iconen van deze sport. En Andries Jonker begroeten. Dat heeft ze voor veel mooie momenten gezorgd. En wat is deze manier van afscheid nemen en gedag zeggen fraaie. Ja, voor mij is dit het hoogtepunt vanavond. Nog mooier dan het doelpunt. Lieke Martens, die geknuffeld wordt door iedereen van de technische staf van de Nederlandse ploeg. Terwijl de wedstrijd inmiddels alweer verder gaat. Iedereen staat in dit stadion, 9000 man. Allemaal gaan ze hun respect betuigen aan Lieke Martens, terwijl de knuppels maar doorgaan. Heeft zij veel betekend voor het populair maken van het vrouwenvoetbal in het afgelopen decennium. Prachtig wat Martens nu toont aan haar aanhangers en wat ze ook terugkrijgt. En ondertussen gaat de wedstrijd verder. We hebben nog even te gaan. Nog een dikke minuut aan blessuretijd. Ik denk dat het nog iets langer zal zijn. Nog krap 2 minuten. En dan zit deze wedstrijd erop. En heeft Nederland met 1-0 gewonnen. Als er geen gekke dingen meer gebeuren. Nog wel een blessure hier bij Lindbilms. Er verandert zoveel in voetbal. Maar sommige dingen veranderen niet. Als iemand afscheid neemt, dan zing je gewoon heel simpel bedankt met een naam erbij. En dus hoor je nu overal Lieke bedankt. Lieke bedankt. En dat is mooi. Kushanden richting het publiek, hartjes richting het publiek van Lieke Martens die de tranen wegveegt. Ja. En ik denk dat er nog wel heel veel meer tranen gaan volgen voor Lieke Martens die haar 159ste Interland heeft gespeeld. En de laatste in Nederland. De 160ste komt er ook nog aan. Ja, ja, we gaan ervan uit dat ze nog wel gewoon meedoen tegen de Finnen. Ja. Wordt het een hoekschop of een vrije trap? Want we spelen nog een seconde of 20. Het wordt denk ik een vrije trap. En dat zal dan het laatste moment gaan worden van deze wedstrijd. Martens is gaan zitten. Zucht diep. Zometeen moet ze een ereronde gaan maken. Dan gaat ze ook nog natuurlijk voor alle camera's verschijnen. Om dit allemaal te beschrijven hoe het was. Het is er van harte gegund. 62 goals. En wat zou het nog mooi zijn geweest als ze net een paar centimeter lager had gemikt bij het schot op de lat. Dan denken we nog wel eens even hier aan terug. Ondertussen nog een vrije trap voor Nederland met Van der Donk. Martens bij haar publiek dus ook als eerste opzocht nog in het veld. Ook dat is geen toeval. Nu vechtend en wel gaat de bal over de achterlijn. Waarbij Van der Donk nog even nijdig kijkt naar de assistent scheidsrechter. Omdat ze een hoekschop had gewild. Een hoekschop die er niet komt. En nu bijna een fout bij het afspelen van de Finse keeper die haar middenvelder inspeelde en dat net iets te zacht deed. Maar ze komt ermee weg. Klap van Jonker. Ten teken van dat het team nog wel even scherp moet blijven. En nu in de extra tijd van de extra tijd. En dan zal het erop zitten. Nog één aanval wellicht van Finland. Als de bal door de benen gaat van Jackie Groene en daar nog een kans aan gaat komen. Maar nee hoor, dat wordt verijdeld door Spitsen. Spitsen die daar weer aan de bal zit. En Nederland moet nog eventjes verdedigen met man en macht. Dat doet Van der Donk hier, die de bal naar de zijlijn dirigeert. Daar gaat ze zelf achteraan en dan zit het recht op. En gaat iedereen hier staan. Eerst deden ze dat voor Lieke Martens. Ja, nu eigenlijk nog, maar ook voor de hele Nederlandse ploeg. Die in de tweede helft in ieder geval wat beter speelde dan in de eerste helft. En daarom ook verdiend wint. Het is een nipte zege. 1-0 dankzij de goal van Lynette Berestein in de laatste wedstrijd. Voor eigen publiek van Lieke Martens. NPO Radio 1. Het is 12 minuten na 11:30 en tijd voor het NOS Journaal met Lot Lewin. De Amerikaanse president Biden heeft een nieuw plan gepresenteerd voor een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Volgens Biden is Hamas niet meer in staat om een aanslag uit te voeren op Israël zoals dat in oktober gebeurde. Daarom ziet hij dit als een beslissend moment. De Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam heeft 2 uitwisselingsprojecten met Israëlische opleidingen opgeschort. Volgens de Kunstacademie bestaat er voldoende twijfel of de academies onafhankelijk van de huidige Israëlische regering kunnen opereren. Wel blijven Israëlische studenten op individuele basis welkom om zich in te schrijven. De F-16's die Nederland aan Oekraïne levert kunnen zonder toestemming van de VS worden ingezet op doelen in Rusland. Dat heeft demissionair buitenlandminister Hanke Bruinslot gezegd. De F-16 is gemaakt in Amerika en de VS heeft inspraak in sommige besluiten, maar niet waar de gevechtsvliegtuigen kunnen worden ingezet. In Frankrijk is een Tsjetsjeense man van 18 aangehouden omdat hij een aanslag wilde plegen tijdens de Olympische Spelen over 2 maanden. De man zou van plan zijn geweest om toeschouwers aan te vallen tijdens een voetbalwedstrijd in de stad Saint-Étienne. Langs de lijn en omsteken. Wij gaan eventjes deze wedstrijd analyseren. 1-0 dus is de overwinning van het Nederlands elftal op Finland. Een grote stap richting kwalificatie voor dat EK 2025 is genomen. Diane Bito zit bij ons in de studio. Diane, wat was dit nou voor wedstrijd? Ja, het was een hele rare wedstrijd. Het was allemaal een beetje moeizaam. Maar toch had je niet het idee dat Nederland dit uit handen ging geven. Nooit echt in de problemen geweest? Nee, precies. Nooit echt in de problemen geweest. Finland is ook niet echt gevaarlijk geweest. Niet echt een hele grote kans gehad. Dus eigenlijk dan weer prima gedaan. Ja, je zag dat schot van Martens na het uur er wel invallen, hè? Ja, dat was zonde. Heel zonde. Was echt zo'n mooi schot. Zo geplaatst. Technisch gewoon supergoed geschoten. En het is gewoon jammer dat hij op de lat gaat. Ja, ze heeft een aantal dingen die haar kenmerken. Dit schot is er één van, hè? Van links naar binnen? Ja, van links naar binnen kappen. Eventjes dat kleine ruimtetje zoeken tussen die twee speelsers in en schieten. En normaal vliegt hij erin, maar nu helaas niet. Net niet. En dan uiteindelijk dan scoort Nederland door slechte hoekschop, mag ik dat zo zeggen? Ja, die was inderdaad wel erg hoog. Komt hoog achterin. Bal van spitsen. Ja, die komt een beetje per ongeluk op de voet van Dominique Jansen. En Linette Beerenstein is heel scherp en die schiet hem erin. Ja. Gelukkig dat je nodig hebt op zo'n avond? Ja, dat denk ik wel inderdaad. Want je kwam er gewoon niet doorheen. Finland stond gewoon heel goed te verdedigen. Heel compact bij elkaar. Nederland kwam er gewoon heel moeilijk doorheen. Ja, zometeen ook meer natuurlijk over het afscheid van Lieke Martens. Maar als je haar vandaag bekijkt, hoe erg gaat ze dan gemist worden door dit oranje? Ja, ik denk dat ze haar wil gaan missen. Zij heeft toch wel specifieke kwaliteiten wat je toch ook wel nodig hebt in je team. En dat ga je zeker de komende tijd missen. Ja. Er was een afscheidsronde beloofd, Filip en Jeroen. Staat ze nog op het veld, Lieke Martens? Nou, op dit moment staat ze te midden van een groep Nederlandse speelsters. Allemaal met de armen over elkaar. Ze staat naast Andries Jonker, die het woord neemt. En de speelsters nogmaals toespreekt. Dus op dit moment wijst Jonker ook naar Lieke Martens. Ongetwijfeld gaat het over haar. Ze straalt nu wel, gelukkig. De tranen zijn opgedroogd. Dus er worden ongetwijfeld hele mooie dingen gezegd over haar. Zo ziet het er althans uit. Iedereen applaudisseert. Ook voor Lieke Martens, die nu op de schouders gaat. En nu wordt Jonas en ze wordt omhoog gegooid. Eindelijk gaat het nu een beetje los. Ja, dat is leuk, zo'n speech. En dat is allemaal prachtig en goed bedoeld. En schitterende woorden, maar eigenlijk wil je toch gewoon zien. Hoppelijke omhoog. En 10.000 hier uit het dak. En tranen en lachen en geweldig. Een brugse van de Donk pakken erop en gooide de lucht in. Ja, dat is wel mooi om te zien. Precies. En het verraste er nog ook, terwijl ze het wel had kunnen verwachten. Dat is het mooie. Tja, gewoon een wereldvoetballer van het jaar die afscheid neemt van het Nederlands elftal. Ziet hij er ook al echt uit als het afscheid? Ze gaan natuurlijk nog spelen tegen Finland. Wat valt je op als je naar deze beelden kijkt? Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi om te zien. Ook natuurlijk omdat ik met haar heb gevoetbald. Lieke is zo'n warm persoon, super lief. Maar in het veld, dan gaat ze ervoor. Dan wil ze echt ook winnen. Maar ik vind dit prachtig. Echt mooi om te zien dit. Ja, op het moment dat haar nummer omhoog gaat, begint ze eigenlijk al te huilen, dan, hè? Dan komt Danielle van de Donk, die komt naar haar toe. En die omhelzing, dat zijn volgens mij ook wel goede maatjes van elkaar. Dus dan schiet je natuurlijk gelijk vol. Dus dat is mooi. Het publiek reageert ook op niemand anders zo dan op haar, hè? Nee. Ik denk dat zij zoveel heeft betekend, ook voor het Nederlands voetbal. Ook voor kleine meisjes. Ik zag net toevallig een bord voorbij komen van Lieke, bedankt, door jou ben ik gaan voetballen. Ja, dat is gewoon super mooi om te zien. Ja, de Oranje Vrouwen praten vaak over inspireren, nalatenschap, een legacy. Zij is dan het boegbeeld van de generatie die heel veel meisjes aan het voetballen heeft gekregen. Ja, 100%. Dat heeft zij zeker gedaan. Ja, er wordt nu gespeeched. Er wordt bedankt. Ze staat te lachen. Minutenlang ook het Lieke bedankt door het stadion. Ja, dat is echt mooi om te zien. Erehaas, ja. De hele selectie van het Nederlands elftal staat klaar. Filip en Jeroen, wat zien jullie? Ja, we zien dat... Kijk, ze is van de Zanden, zien we. Er zijn ook een paar oude bekenden. Jill Roort zien we. Van de Gracht. Van de Gracht, ja precies. We zien al die medespeelsters die geweldig succes hebben beleefd. Het EK gewonnen, WK-finale. Marten is trouwens ook de eerste Nederlandse speelster die het doelpunt maakte op een wereldkampioenschap voetbal in 2015. En uiteindelijk staat daar dan Nigel de Jong, de directeur voetbalzaken van de KNVB, die daar nog het een en ander gaat uitdelen. Ze krijgt een prachtige bosbloemen. Als ik overigens dan één persoonlijk verhaal mag vertellen en mag inhaken op wat we zojuist hoorden. Mijn dochter staat hier dus ook. Die is bijna 10 en die is vanavond echt alleen maar gekomen voor Lieke Martens met mijn zoon van 6. En waarom is dat nou zo bijzonder? Want dat is voor mij nou precies wat zij heeft bewerkstelligd de laatste jaren. Dat hele gezinnen voor Lieke Martens naar het stadion gaan. En dat krijgt dat maar eens voor elkaar in een mensenleven. Dat is toch schitterend. En dat is wat mij betreft de legacy die zij dus achterlaat. Zoveel plezier, zoveel... Ja, en ik moet zeggen dat Lieke Martens er ook voor heeft gezorgd dat kleine meisjes nu niet alleen maar denken van ik word hockeyster of ik word volleybalster, maar ik ga voetballen. En dat massaal. En dat ze dat, ja, dat nu een optie is in veel gezinnen. Ja, dat is ook het werk geweest van Lieke Martens. Die toch als zo'n voorbeeldfunctie heeft gevuld voor zoveel meisjes. Ik denk dat het nauwelijks te beseffen is dat er tienduizenden misschien wel gaan voetballen door speelsters zoals zij. Ja, ze wordt nu begroet door het publiek, vuurwerk. En ze haalt nu iedereen bij zich, samen met spitsen. Zegt, jongens, kom allemaal maar met die ereronde. Maar ja, Martens gaat hier voorop. Diane, Bito, er staat nog een wedstrijd gepland. Aanstaande dinsdag spelen ze weer uit tegen Finland. Ja. Zou je als je Lieke Martens was niet denken, die sla ik even over naar zo'n mooi afscheid? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, als je deze wedstrijd hebt gespeeld, dan wil je die volgende ook gewoon spelen. Je hebt dat gezegd dat je laatste wedstrijd gaat zijn. Dus die wil ze zeker spelen. Diane, we zien haar constant zeggen, jongens, kom maar even bij. Ze lijkt zich een beetje bijna opgelaten. Ja, Lieke is wel iemand die een beetje timide is ook. Dus inderdaad, die wil ook juist andere mensen er ook bij betrekken. Dus nee, dat doet ze goed. Ja. Is dat ook een beetje... Ja, maar dat is ook de paradox natuurlijk. Want zij is wel de hype geworden. Zij was de eerste die, Jeroen zei het al, een doelpunt maakte in een WK-finale. De eerste Nederlandse vrouw die Europees speelster van het jaar werd. De eerste wereldspeelster van het jaar. De eerste Champions League. De eerste grote transfer naar Barcelona. De eerste die serieus geld ging verdienen. Ja, ik kan doorgaan. Ja. Dan krijg je ook aandacht. Maar dat is altijd het ongemak geweest ook bij haar. Ja, zeker. Zij wil altijd een beetje onder de radar blijven. Ondanks dat ze eigenlijk best wel groot is. En groot is gemaakt door zichzelf. Want ze heeft dit zelf gepresteerd. Ja. Maar toch wil ze dan een beetje onder de radar blijven eigenlijk. Maar dat kan eigenlijk niet. Ze is 13 jaar international geweest. De eerste 4 jaar ook nog samen met jou. Speelden jullie tegelijk in dat Nederlands elftal. Hoe kwam zij toen binnen als jonge speelster? Ja, ook als rustig meisje. Ja, ik een beetje gewoon hetzelfde als dat ze nu is eigenlijk. Uh-huh. Gewoon een heel rustig persoon. En gewoon... Down to earth. Ja, zag je het talent meteen? Dat wilde jij ook? Ja, natuurlijk. Nee, dat zag je echt wij direct. Hebben dit niet meegemaakt. Nee, daar stond de camera nog niet op. Nee, klopt inderdaad. Nee, dat was nog een beetje achter de gesloten deuren. We waren nog niet echt op tv te zien toen. Maar ja, ik stond wel eens op de training tegenover Lieke Martens. Ja, jij was recht weg, ja. Dus ja, dan denk je af en toe wel van... die laat je dan alle hoeken van het veld zien, inderdaad. Ja. Ja. Maar je bent niet de enige bij wie ze dat heeft gedaan. Nee. Zeker niet. Ik vond eigenlijk, als ik heel eerlijk mag zijn, vond ik Lieke wel een van de moeilijkste tegenstanders om tegen te spelen. Omdat zij gewoon zo, ze is tweebenig, zo vaardig aan de bal. Ze kan versnelling maken. Het is gewoon moeilijk om te verdedigen. Esmee Brugs, zij was mijn idool. Zij is mijn idool. Is zij ook de meest logische opvolger? Ja, 100%. Ja, zeker weten. Die heeft ook een technische begaafdheid in haar spel. Zoals je vanavond ook weer kon zien, een paar acties die ze maakte. Ja, zij is wel zeker de opvolger van Lieke Martens. Ja, en nu ook Esmee Brugs bij Barcelona. Dus wat dat betreft in de voetsporen van haar grote idool... en het idool van heel erg veel Nederlanders. En ook wereldwijd, zoals Jeroen ook nog maar even aanstipte. Haar grote ook in Barcelona bijvoorbeeld. Lieke Martens neemt vandaag afscheid van het Nederlandse publiek... maar speelt dinsdag gelukkig nog één wedstrijd voor het Nederlands elftal. Ja. Dankjewel dat je hier was, Diane. Jullie bedankt. En we spreken elkaar binnenkort weer over dus die wedstrijd van Oranje... die het Nederlands elftal vanavond ook met 1-0 won van Finland. Dinsdag dus de return. Gaan we nog eventjes naar het tennis. Roland Garros, geen Nederlanders in actie vandaag in het enkelspel in Parijs... maar wel onder meer wereldtopper Yannick Sinner. Mark Brasser vanuit Parijs, goedenavond. Goedenavond. Yannick Sinner won in 3 sets van de Rus Pavel Kotov. 6-4, 6-4, 6-4. Was het zo eenvoudig als hoe ik dit zo zeg? Nou, nee, jij zegt het wel heel eenvoudig. Ja. Nee, maar kijk, 3 keer 6-4, dat betekent toch dat Kotov inderdaad in ieder geval 3 keer tot 5-4 is bijgebleven. 3 keer een break in het voordeel van de Italiaan. Ik denk dat hij vooral heel erg blij is, want er was natuurlijk aan de voorkant van het toernooi twijfels over hem, heupblessure gehad. Nou, hij heeft nu 3 wedstrijden gespeeld, alle 3 in 3 sets gewonnen. Dus daar zal hij blij mee zijn. En als je kijkt naar de cijfers, je vroeg net makkelijk 98 punten in deze partij voor Sinner, 84 voor zijn tegenstander. Dat is maar een verschil van 14 punten verdeeld over 3 sets. Dus makkelijk nee, maar wel een regelmatige goede overwinning van Yannick Sinner. Ja, gaan we toch even over de Nederlanders hebben, of Nederlander. Emotioneel interview had jij met Botik van de Zandschulp nadat hij in het enkelspel was uitgeschakeld. Hij vertelde toen dat hij er geen plezier meer in heeft, dat hij denkt aan stoppen met tennissen. Vandaag stond van de Zandschulp wel gewoon op de baan. Hij dubbelde samen met Robin Haase en ze wonnen. Maar het ging eigenlijk redelijk soepel, denk ik. Het ging eigenlijk... Ja, ging goed. Plezier ook uitgehaald? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik een gier voor Robin ben. Als het aan mij had gelegen, dan was ik al thuis geweest. Maar ik vind gewoon dat ik dat niet kan maken tegenover Robin ook. Een soort van verplicht? Ja, zeker. Zeker. Dus ik ben hier nog voor hem eigenlijk. Ja, jeetje, Mark. Zie jij dit nog goed komen voor Van der Zandschulp? Want hij klinkt vrij depressief. Ja, hij is ook behoorlijk depressief. Hij haalt er totaal geen plezier uit. Tenminste, als hij op de baan staat, als hij wedstrijden speelt. De training wel en daarbuiten ook wel. Maar het wedstrijdspelen, dat kost hem ontzettend veel moeite. Het feit dat hij erover praat en dat hij zich kwetsbaar opstelt... en het naar buiten toe uitdraagt, geeft ook wel aan... dat hij het in ieder geval zelf onderkent dat hij een probleem heeft. En hij zei in het interview vandaag tegen mij ook van... dat hij ook hulp gaat zoeken. Hij redt het niet alleen met zijn coach om hier uit te komen. Hij heeft echt wel iemand nodig. Nou, noem het een mental coach of een psychiater. Iemand die wat verder van hem afstaat. Waar hij echt alles tegen kan zeggen. Ook dingen die er in zijn privéleven meespelen. Want het is niet alleen tennis, het is ook privé. En zie je het dan goed komen? Ja, dat zal moeten helpen. Maar als hij er niet uitkomt en als hij met dat rotgevoel op de baan staat. Hij zei die wedstrijd, die eerste ronde hier in Roland Garros was echt niet mijn allerslechtste wedstrijd. Maar mijn allerberoerdste wedstrijd qua gevoel. En als ik dit gevoel elke keer heb als ik op de baan ga staan... of als ik een wedstrijd ga spelen, ja, dan wordt het zo'n leidersweg. Dan kan ik gewoon niet meer tennissen, want dan haal ik er totaal geen plezier uit. Nou, het is te hopen nu, ik zei van, joh, ga je er nu 2 maanden of 3 maanden uit? Wat ga je doen? Hij zegt, nou, waarschijnlijk moet ik gewoon blijven tennissen... om dat gevoel toch terug te krijgen in die wedstrijden. Ja, en dat is afwachten of dat gaat lukken. Of misschien komt hij wel tot de conclusie dat hij er gewoon 3 maanden uit moet... of misschien nog langer, een heleboel moet gaan resetten... en dan weer moet terugkomen. Dat is afwachten... Die vraag zal hij nu voor zichzelf moeten gaan beantwoorden. Ja, treurig voor hem. En er is dus nog 1 Nederlander over in het enkelspel. Tellen Griekspoor natuurlijk speelt morgen tegen Alexander Zverev. De nummer 4 van de wereld is dat. En Griekspoor weet dus ook dat het een pittige wedstrijd wordt. Ja, een hele pittige wedstrijd. Ik denk een van de kanshebbers hier voor een titel. Wat je zegt, iemand in vorm, wint Rome. Ik heb 4 keer tegen hem gespeeld. Lastige wedstrijden. Het is een ongelooflijk goede speler met een ongelooflijke service, een ongelooflijke backhand. En op heel veel dagen is die voorhand ook aanwezig. Dus dan is het een hele lastige opgave. Maar ik heb hem een keer verslagen. Ik ben een aantal keer in de buurt geweest tegen hem. Dus ik weet wat me te wachten staat. Maar nogmaals, een hele pittige uitdaging. Ja. Zie jij ergens kansen voor Griekspoor, Mark? Nou ja, hij ziet zichzelf in ieder geval wel. Hij heeft het in het verleden laten zien. Niet op gravel, maar hij heeft in ieder geval een plan. Omdat hij weet wat de kwaliteiten van Zverev zijn. Dus met dat plan gaat hij de baan op. En eigenlijk onder de streep is het gewoon heel simpel. Tellen Griekspoor zal zijn allerbeste tennis moeten laten zien morgen op het centercourt van Roland Garros. En dan hopen dat het genoeg is om te winnen van een wereldtopper. Dat is het enige wat hij kan doen. Ze gaan zijn plan houden, goed spelen. En dan hopen dat hij het Zverev makkelijker maakt of van hem kan winnen. Op het centercourt dus, heb jij een inschatting hoe laat ze aan de beurt zijn? Het is de derde partij na 12 uur. Er staan 2 vrouwenpartijen voor. Dus het zal niet voor 4 uur zijn. Zo 4:30, denk ik ongeveer. Natuurlijk ook te volgen op NPO Radio 1 morgen. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten. Vanuit Parijs was dat Mark Brasser. Wij kijken nog even naar de eindeloze ereronde die Lieke Martens maakt in Rotterdam. Haar reacties en andere reacties kunt u natuurlijk altijd zien op nos.nl. En dit was het voor ons voor vanavond, voor Langs de Lijn en Omstreken. Nu het oog op morgen met Kees Grimbergen vanavond. Ik wens u een mooi weekend. Mooi weekend. Dag. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl.